ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله پدې خبره کې او پدې یاد کې دا خبره کوي چې دا الله نه سپټ نه دی یو شینځي چې کوم دی هغه ته الله تعالی کور معلوم دی هغه هم د ژوند سامان چې کوم دی مهیا کوي نو هر څوک دا غنه پټ نه دی الله لري او ما من دا پتن نشته او دین د سره پر ارزه پدما کې ان علی الله رزقها مگر کمین پا اللہ بانی داغی رزق دے اکور امت اللہ تعالیٰ تا معلوم دے داغر جن سامانم اللہ تعالیٰ اغت مویا کئی ویعلم مستقر را او اللہ علم دے فازین دو سیدو دا نسبان دے ومستودا او فازین دا مانت دا غبان دے کلن فی کتاب مبین تول اللہ تا فلوح محفوظ کی واضح اخکار دی واللذی اللہ ذات خلق السماوات والارضا پیدا کری دی اسمان نظم کی پی ستت ایامنا فانداز رشبق ورزو کی وکان عرشو والماء او عرش دا اللہ پوپو باندی این دا اسمان نظم کی نرمک کی سب بوئی په مو باندې د الله تعالی عرشو اوس کوم به دا مو چې دا مونږه سکو کنا نور سو بوي دا مو ته شابه حالت دي په دې باندې ته پوښتنه مو کولا کړه نه مسله دا خو بس دا نه خدای په کوچی په وینو خدای به ما دا و دوه بو خاص شي وا به تقدیر خدا اسمان او زمکه د پیدایش نه مخکې دا غسبینو د الله عرش موجود وا نو الله دا وختاش او زو اسمانونو زمکه پیدا کوم انسان پیدا کما وکانا عرش ول الماء او عرش الله په مو باندې نیبنو کوم دغه پارا د اسمانونو زمکه خدای پیدا کړ چې تاسو باندې امتحان کیه انسانانو ایو کما سنو ملا چې کوم یو بتا سکے دیر خدای د عمل پر اثر دیر خیصر دا عمل پر آسرا ولئن قلتا اختوه پیغمبرا دی خلقتا انکم بشک تاسبا مبعوثونا تاسبا دوبارہ پیرا پورتا کی گئے من بعد الموت رسد مرنا لیقولن الذین کبرو نخام خاوی با کسان چکا پران دی سبوی تابوی نحادا نردا الا سیر مبین مگر دا جادو خکارا دے دوبارہ جو نشتا ولئن اخرنا نوم العذاب اللہ یکم مگر رسکو دل خلقنا عذابو الى امتن یوم دے پورے مادودتنا یاد اشمار مددا لیخوننا نخامہا دا خلق پیغمبر تاوئی ما یا بسہو سشی بن کو دی عذاب درا سشی بن کو دی عذاب درا راو نہ کنا الا خبردار یوم یاتیم پاورت باندې جرت قیامت دا شراب شدیتا دا عذاب لیس مصروف نانو همو نبی دبکون کی دبینا اے سنگنشتا چا عذاب دبکی وحاک بهم او چا پیر بشید دبینا ما کانو بی یستادیون آغازا بوشی ادوی پاگی پورے یستادیون ٹوکی کون کیو ولئن ازقنا الانسان اکمنگا اسکو انسان تا مننا لتر بخولنا رحمتنا رحمت وتو سکو اللہ پی رحم کی صحت ولور کی مال دولت ولور کی عزت ولور کی خوشالے ولور کی الواد و بچیو کو مول ولور کی دا رحمت تکنا ٹوڑو اللہ ایلہ ولئین ازقنا کو سکم گا انسان تا مننا طرف احمننا رحمتنا رحمت و احسان و سرکو میرے بانی ولور کو سم نزانا منو بے وی والم تھی دا رحمت صحت والم بیمار کما الواد والم بے الواد کما مال والم غریب کما عزت والم بے عزت کما ثم رزقنا منه بوارم در حمدنا انه ليئوس كفور نخامها دا انسان خامخا نومید وی او نا شکر وی ولی نا شکر کی گی ولی نومید کی گی دا امتحانات تھی کلا ام بالدار یا کلا با غریبی کلا با دی الواد یا کلا با بی الواد کلا با عزت مند یا کلا با بی عزت دا امتحانات تھی فتی حالات کی بس صبر کے خوشحال ہے کہ بدا خدا شکر پاسی دا بس بخت سشی دی نومید شی کفورو نا شکرشی ولین ازخناو اللہ و ایک پوسکم گل انسان تا ناما نعمتو نوال ورکما بعد از ور را رسول تکلیفو دا مصیبتنا بیمارو ماول سیحت ورکو بیلوادو ماول آلواد ورکو بیکم بیو ماول کم بورکا غریبو واجدو ماول مال دولت ورکو بیزتو ماول عزت ورکو نعما عزت مول ورکو بعد از ورا رسول تکلیف نا مست ہو جد ترسی دلیو ریسو ہویا یقول یقول انا نخام هادا انسان وی زابت سیاد وانی لالا سخت زمانا اتکلیف من زمان لالا انہو لپر من فخور نخام هادا خوش عالمی او پار کون کیوی دا دنیا حالات تھی کل بخی و کل بخراب نہ لگا شکر باسا خدا بانی احسان کو آشی امتحان کے بعد کہ صبر کرو دادی نے کہی تکبر کی غرور کیا الذین صبروا مگر آگان چاہے صبر کرو پے تکلیف نو باندھے وعمل الصالحات آنے کا مل کرو تو قرآن باندھے اولئک لهم اللہ اذا کسان دین پرا معافرت نو بخشش تے واجر کبیر اوجر دل میرے بیر خدا اجر ور کی نفل علک دادان سخوتو کنا چی نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی شیل چی بازی وقت تا بیان نکی پریگی دے لدیر سختے دا وجنا دا مکوا خلا سینا متنگوا کار خب استقامت سر کوا ولعلکا شیل چی تو اے پیمبرا ساری کنو پری غوزن کے باز ما یوا باز آگا وہی چکی گی لے گتا تا وظائی پر بھی صدر کا او تنگی گی راگی پوین آسرا صدر کا ساتھنا چھ خلق تم مخالفت کبھی راستاتھنا چھ تنگی گی رتی وجن تنگی گی آئیں یا خونو چھ دا خلق کوئی تا تا لولا انزل آلے کندنو تا سنگ پر امبر دے ولینا نازلے کی پدبانے کندن خزانے پکار جدی دخلے پر امبر دے اور دخلے نمائندہ دے چھ خزانے ہوئے سرا یا پرشتے ہوئے سرا اور دم دام میں مخی رسو تروانے میں این یقولو ندا مشرکان وی لولا انزل آلے کندنو ولینا نازلے کی پھر پیغمبر بانے خزانے دا اللہ طرفنا او جا مہو ملکنو اولی نرازی دا سرا پرشتے انما انتا نزیر اے پیغمبر تو تو آیا جتا خوی رہون کی خلق دا اللہ دا عذاب نیرے دو دیر پانے دا گلے چما سرپ خزانے وی امان و مخیر اس پرشتی دی واللہ والا کل شے وکیل اللہ تعالیٰ پارسی باندھے نظر کو ان کے دے آؤ حفاظت کو ان کے دے بل اعتراض ام یقولون بلکہ وہی دا مشرکان افترا ہو دے پیغمبر دا قرآن نظان نجل کرے دے تو اے پیغمبر چکر زم ربی ما اور تاسم رب یعنی ہے دا قرآن ما جل کری ہوئی تاسم خیر اللہ صورت اللہ پیش کہنا کہنا اے اللہ سنا یو صورت پیش کے انہیں شہ پیش کو لے نمہ علمی کی دا داد خدا کلام نے داد انسان کلام نہ دے ہم یقولون بلکہ عرب وہی افترا ہو دے پیغمبر دا قرآن نظان نہ جڑ کرے دے قل جواب بلور کا فاتو بعشر سورنا تا سرولے لسورتنا مثلی پشان دا قرآن مفتریاتنا چتا سرزان نجل کریوی ودو من استطواتمو ارو والے آسو کو چستا سو طاقت بھی من دون اللہ ما سواد اللانا نور فل آف سہا اخفر مشران اخفر طاقت فرام کے او دقشان لسورت نفیش کے ان کون تم صادقین و تاس پدے خبر کی رشتی لیے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمُ نَئِ پِغَمْبَرَا خُدِ خَلْقُوا استالا جواب درنکو او داکار نکرلو لکم ساسو رفارا نفالمو پوشے پدی خبر باندے انما اندلا چمشگزا قرآن نادر شویدے بعلم اللہ تخدے فعلم سرا او مسئلہ پا کتالا واللہ الہ الا ہوا نشتا لائک دائی بعد از بندکے مگر دیا واللہ دے فالانتم مسلمون آیت تاسو غرق کتے دی حق کامتا من کان یرید الآیات الدنیا سوک تیرا دکی دا جنت دنیا وزینتا او دا دولو سنگار دا دنیا اللہ وینم افیل ایم منگ ورکوا غسلا دنیا ورکوا اعمالهم آجزاد اعمال دا بی فیہا پر دنیا کی ورکوم ولا وهم فیہا لا یبخسون عدوی سلبا پر دنیا کی لا یبخسون ایسی سم کمیون نکریشی دنیا بے خواب آدمی و یاد در اخیرت حدیث لی پر خانشتا و لائک اللذین اللہ وی دعا کسان دی لیسا لهم فی الاخرت چنشتا دوی دفارا باخرت کی اللہ النار مگر اور بوی دوی دفارا وحبت ما سنو او برباد تیا چیزی کم کرے دے فیا پر دنیا کے و باطلون دا باطل دے ما کانو یا عملون آگا چیزی کم عمل کرے دے دیو جنہ دنیا جسو غوالی دنیا اور کمبالا لیکن آخرت کی بخارشتا دے اب من کان علی بینۃ من ربی آیا سوک چوی علی بینۃ نا واضح دلیل باندھی وی نشات رب نوی من ربی دجانے ما درخ فلنا ویتلو آلولی دی قرآن لرا آلولی دی قرآن لرا شاہدنو یو گوا کمن کی من ہو کیا گواہ کون کی طرف اللہ نبی ومن قبلی مخدر قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام راغلی ہوا امامنا چا پیشو ورحمتنا اولا عالم نفر رحمتو اولائکم دا کسانی ومنو نبی دیمان منی پر قرآن باندے ومن يكفر شاج انکار کو پڑھے قران سرا بھی پڑھے قران سرا من الاحزاب دا دلنا فنار موعده نو اللہ وی ہو چکم نی دا زہری فلا تکو فی مریت منه مکے گا پشکے دے قران نے پیغمبرا ان الحق چدا قران حق تے من ربک اور اگلی دے درفسانا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نہ نپوئے گی ومن اظلمو اصوک دے لے ظالم دے داغن زیاد ظالم نشت دے ممن دا شان افترا علی اللہ کذبا چی تڑی پا اللہ بانی درو ہو اللہ بانی درو تڑی اولائی کدا کسانا چی اللہ بانی درو تڑی یو رضون علی ربهم دیو پیش کرشی پخفل پروردگار باندے پرز قیامت کے و یقون الاشاد او بوئی گوانا ہا اولائی الذین او دا کسانی پر دنیا کے کذبو علی ربهم چی دوی دروغ ترلو پخفل رب باندے علی خبردار شی اللہ بوئی لعنت اللہ علی الظالمین لعنت خدای پاک دی پا ظالمان و باندے دا ظالمان کم خلق تے اللذین دا ظالمان آ خلق تے یسدون عن سبیل اللہ چبندی خلق دا قرآن دا اللہ نا ويبغون عوجا اول لټي په قران د الله کې کوګواله خلق ته نه پریدي وهم بالاخره او دا خلق په اخرت باندې هم کافرون هم دې انکار کوونکي دي اولئک الذین کسان لم یکونوا نریفی موجزینا چیزوی اللہ عجزکی پھر ارد پزما کی اوزان دخلاص کی خدای سکنش عجزک بولے وما کان لهم انبوی دی خلق دا پارا من دون اللہ ما سواد اللہ من اولیاء سک دوستان خلاصی کی یزاعف لهم العذاب اللہ وی دچن بشید دی دفر عذاب ما کانو نودی یستفیون السما یدوی طاقت وی دو وقت خود القرآن تا وما کانو یفسرون آن دیلی دی قرآن لرا اولائک الذین اللہ وی دا خلق دی خسرو انفسهم یدی تاوان کیا چولی دی خلزاننا وزول عنهم آروب پشید دوینا ما خدایانا کانو یفترون دوی دا زاننا درو خلال پا اللہ بانده وی زمانگ دا خدایان دی دوی مانگ خلاصی نیش خلاصو لی لا جرم آخاما انهم دا خلق پا فی الاخرت پا آخرت کی هم الاخسرون دوی با خطاوغان کی اوپر نقصان کی بوی ان الذین آمنوا بشارتا بشکا کسان چی مانی لولی ری وامل سوالات او نیکا مدن نکلی پر قرآن باندی واغبتو الى ربهم او اجزی کری دا اخفل پروردگارتا اولائکا صواب الجنہ اللہ ویدا کسان خواندان دا جنت دی هم فیا خالدون دی باپ دی جنتون کیا مشد پاربی مثل الفریقین مثال دا دو دلو کلاما یو دلا پشاند رندو دا ولا سمی پشاند کنو دا چسترگ اشتا لیکن سترگ پڑکڑی دی قرآن پی گوری وگون اشتا لیکن نزانی رنکڑی دی کنکڑی دی او قرآن پی نوری دا یو دلا شولا والبسویر او بلدلا لدون کی خلق دی والسمیع او ریدون کی خلق دی قرآن ام گوری پا خورستر کو باندے او قرآن او ری پا خوگونو باندے اللہ وی حل یستویانی مسلا آیا دوار ردی برابر دی دمی سال پلی آسران ندی برابر پلا تذکرونو آیا تاسولی نسیت نقبلوی ولقد ارسلنا نوحا الی قومی دلی نخلی پیش کئی پا توحید باندے چه گورا نوح علیہ السلام بنے پی عمرو چه قوم تا پیش شیو او قوم دے دخلے کی تاک پیش کو لیکن قوم راندو او کانو اوی زانون کلو زانی کن کلو داغم مخالفت کلو نیا نحنیم سوکال اواتا نوح علیہ السلام لے گیا اخیر کار چه قوم تا باو برباز شو نوح علیہ السلام سراسیا کسانا اغستر کو والو او گنو والو اوی دخلے پاکن جات ورکو ولقد ارسلنا نوحا یقینا لگلی منگا نوح علیہ السلام الى قومی خود قوم تم لگلی ہوا نوح علیہ السلام سو بھی قوم تا انی لکم نذیر مبین اے زمان قوما زستاز اللہ پارا اللہ طرف نرا غلیما نذیر تاسو یرم دخلے رازابنا مبین خارا اگر دا عباد دا مسر امنے اللہ تعبدو اللہ اللہ تاسو عبادت مکوے دا ایشا مگر دیو اللہ کوے بندگی کوے دا اللہ حکم منے دا اللہ او اللہ سیدہو لکوے انیا خوابو علیکم بیشکر دیلیکم بتا سباندے عذاب یوم علیم دا عذاب دا عروض درناکنا نگر مخالفت سوکی دلوی سرداران او مشران دا قوم کی فقال الملأ الذین اوی سرداران و مشران و لیدران و آکسانو کفرو جکفر کرے ہوا من قومی دا قوم دا نوح علیہ السلامنا سوتوئی ما نراکا نوی نمگتا درا اے نوح علیہ السلاما نوی نمگتا درا اے نوح علیہ السلاما الا بشرنا مگر زنگ بشان انسان ہے اور زنگ بشان بشر ہے، زنگ بشان خراس کا کے زنگ بشان بار بچ درے مثل نا زنگ بشان دے وہ مان را کر تباہ کا اگر کم گزا جس کا مر گری دی آگا پمن کی رزین خلگتے او پرے ہوتے خلگتے اثر سری نظر چھوڑے دے استا تابے دارے کھڑے دا سی خلق او دا نشور خلق تا مگرین دیا وما نراغت دباگا او نمی نمگا تال رہے نوح علیہ السلام او تابدار سال را اللہ الذین مگر آکسان سا تابدار دی ہم رازلنا چاپ منکی رزیلان خلق دے او پریوتی خلق دے با دیر رایو ظاہری رہ والا دی بے سوچ خلق دے سوچ نہ دکڑے ہم بستا بس لگی دی اس کا خبر منی جدا سری خلق دے وہ مان را نکم آنمی نمگ تاسو درا علینا بخبل دان باندے من فضل اس غروالے زمان در تاسو غرانیے بل نظنکم بلکہ قوم متوئی سے انو علیہ السلام منگا تاسو پا نکو مانکو قاضی بین جتا سن تروغ وائے قال انو علیہ السلام تو یا قوم ازما قوم ارے تم خبر نہ کے ماتا ان گن تو علا بین دنا کوئی مزو واضحا دلیل باندے میرے ربی نجانے مدا خود ربنا واتانی رحمتنا اور اکڑی ماتا رحمت چاہتے ہم بریدا من عندہ لطرف اخبرنا اللہ پاک طرف نف امیت نو پٹوال لاگلی نہیں پتا سو باندھے پٹوال لاگلی نہیں پتا سو باندھے تاسوڑا نشوئے اوکان شوئے ما تو اللہ پیغمبری را کھڑے دا ما تو اللہ کتاب را کھڑے دے نستا سبانی رنوان لینا گلے دے تا سبانی پٹوان لینا گلے دے انل زم گموا آیا منگلا زم کتا سر دا رحمت وان تم لا کا ہون اتا سدا بد گنے دا ہن کی گی ستا سے بد گنے امنگے دشان دا رتفو نا دا سے ویڑیا کتاب نہ دیا دے دبا وق ور کے آخری موتا ہندا با خدا پاکستان سے تک سے اگودانی چی بادل نہ خواستے غواری دا سے کتاب تو خدا پاک دا سے خاک و تنے نصیب کو یاد لڑے گوری نزدک و توئی چھ زمان قوما خبر را کے ماتین کن تو علا بین دینا واضح دلیل ما میرے ربی دجانے بدر اخبلنا اللہ پیغمبر کڑی مو کتاب را کڑی دے واتانی رحمتنا اور اکڑی دے ماتا اللہ تعالی رحمت چاہ کتاب دے من عندی دے طرف اخبلنا فعمیت اور انواز را غلی دے علیکم پتا سبان دے انلزمکم وا نایا منگا اترو دے رحمت لرا تاسو پورے وان تم نہ کاری ہوں تاسو دی ذرا بد گن کے نہ سی لکھے گی اگر زما کو ما دار انسان یو مقصد بھی زما خدا مقصد ہم نے جی پیسے دن غالما چندے دن غالما ویا قوم زما کو ما لا سلکم علیہ مالا سوال نکم ساسو نا بیان دی کتاب باندے مالا مال دن غالما ان اجنیا ان ریاجر زما الا اللہ مگر پلا باندھ دے وما وما نا بسوار دل الذين امنوا اخدا سمت دا وے جتا خلق شلا تے کم مومنان دی او غریبان دی تا ناسی وما نا نعمت اے زما قوما بسوار دل الذين شرول کیا اگر سان لرا امنو چھ مان رولے دے انہم ملاقو ربہم بے شک ادیب ملاقات کی تو خود رب سرا ولیکن یراکم لیکن در تصویر میں قوما قوم تجرون اے زمان قوما تاسو نا پویا خلقی او جہالت کی پراتی ہے او ګورا خدا قوم دوش او شرما خدای ما عذاب راکی ما به تسوخ نسکی و یا قوم ایزم قوما من ینصرنی من اللہ سوک پہ امدادو کی زمان نعذاب دا اللہ نا انتر رتهم حضر دا مومنانو شرما اخفل دسنا افلا تذکرون نتاثرون نسیت نکبلوے و لا خون لکم اندی خزائن اللہ اگورا دا خطاو دا خبر نکو ما شما صلاح دا خدای خزانی دی او زو دا غیب خبر کو ما دام دا تنوی ما او دام دا نوی ما جزگی نی پرشتے ما بلکی زو دا خدای بندے ما او ما بان خدای احسان کردے ما دا خدای پیغمبری دا کردے و لا خون لکم او زنوی امتاوتا این نیچی ما سرا خزائن اللہ خزانی دا خدای پاک دی دا خبر من دا کردے ولا علم الغيب اعوذ دا خبرم نہ کوما جس پیغ ما پھٹو سی زنو باندے دام نو ما ولا خون او زدا نو ما جینی مل کونو جس فرشتے ما ولا خون او زدا نو ما للذین کسان تا تذریا ان کوم جس پک تی ساس پر نزا کی لن یوت یوم اللہ خیرا جیگ بور نے کیا ہوئی اللہ تعالی خیرا جکم مومنان دی ساس بنادار کے سبق تھی دائی بارا کی دا خبر دا نسم کو لے جدی دب اللہ تعالیٰ خیر ورن کیا آوئی پیشو خدا پیشا اللہ عالم و اللہ خالم دے بما فی انفسیم پاغا نیت باندے پاغا حال باندے چیز دے خلق اپا نفسو نکی دے انی بیشکا کو زوئے ما ایزن پدی وخیل من الظالمین نزب الظالمان شما قالوا قوم يا نوح ان عليه السلام قد جادلتنا تم سدير باس مباسو خلا پس سجي دالنا او دي ذكر جگڑم سرا فاتي فات نارا ولم تا بما عذاب تايدنا تم سرا وعدك ان كنت من الصادقين وهي تريستني تيمبر بس خبردار نو خبر نہ ہوا من دا عذاب را ولا اوے نہ کہ زبا عذاب پر خدا مان نہ دے اخو تو خدا کر دے قال هو انو علیہ السلام انما یاتیکم باللہ بیشک عذاب برا ونی تو صدا عذاب اللہ تعالی ان شاء خدا پنگواری وما انتم بموجدین انے تا سوا جز کون کہ اللہ تعالی چلا جز کے اوزان خلاص کے ولا ينفعكم نسي او پیدا در نگر تاوتا اے زمان خوما زمان نسیت ان ردتو کزیر آدکوما ان انسوا لکوما استاسو در پارا خیر خواهیو کما زمان دے خیر خواهی تاسو در پیدا در نگلا ان کان اللہ یریدو کو اللہ ارادکیا ان یغیكم جی تاسو اللہ گمراکی هو ربکم دا اللہ تعالی استاسو رب دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَخَذَ ذِى الْعَذَابِ تاسو ټول واپس کیږي ام یقولون افتراهو بیا قول لاغي عربو ته بلکې دا مشرکان د عربو وي چې دې پیغمبر دا قرآن د ځانه جوړ کړی دی قل تو تو وای پیغمبر ان افتریته خدا قرآن ما له ځانه جوړ کړی فعلی اجرامی نو په ما باندې د دې جرم دی وانا بری ان ذبے زارے ماں مما تجرمون ساسو تجمنا ذبے زارے ماں او زما د جرم نہ تاسو بے زاری ہے وہ یا الانو انا او وحی کرشورا انو علیہ السلام تا او وحی دعوا انه لن یومنا شینو علیہ السلام ایک زیمان ضروری من قوم کا دا قوم سانا الا من قد آمنا مگر آغا چاچی ایمان روڑی دی اخو ایمان روڑی دی خنور پدے کسا زرغنا نکی خوز لا قوم خدر تبا گئی پیغمبر تمخ کی خبر گئی استاپ قرآن کی ہم داد کسان شتا شاہی مان نہ دل بولے خواہ سنے جی ماں دبائی شپارہ سکے بولے ماں دبائی دیپ ماں کو بے شپارہ سکے ذکر اللہ پاک فرمائی او یا نوین و عیسیٰ نو علیہ السلام تا انہو لن یومنا بشکا ہرگز ایمان نرولی من قوم گستا دا قومنا اسو کو الا من خد آمنا مگر آج آج ایمان رول نے بسگ دیا پلا تب تحس پس غم جن تغم مکوا بما کانو یفدون فاکارون باندے دا خلق کم کارون کبھی وسن الفل کا جوڑا بیڑے بے آئی نازنگ پن گرانے کی وحی نازنگ پا دا وحی مطابق جوڑا ولا تو ہاتھ بنی اوین والے سلاما ماں سر بخبر نکے ان ماں تب شبارت نکے پھر لذینا بردا کسان کے بلا مجھ ظالمان دی انہم مغرقون بے شکا ہوئی با خام ہار دبی دن کی بھی ویسنا الفل کو پھل کا امن علیہ السلام با بیڑے جوڑو لا وکل ما مر علی ملون ہر کلا چتے دبا فضبن لی اوڈلا سردارانو من قومی دا قوم دنا مستغیرو منو جن دیا قوم با مسرے کولے او ملند بے کولے پد پورے او وی وچ نہ کوئی لالی ونی نو شتا ہویا نہ بارانشتا نہ خپلشتا ادی باران کی گی او سیدا برادی طوفان برادی ہے ہم اپنے بیڑا کی بچو نہ سب تباشے دس لے ونی نہ دی نو قال نو علیہ السلام تو پر مہلا ان تسرو مننا پتا سٹو گے کہ میں منگ پورے پین پین نہ سرو من کو داس مخبر آشی جی منگ با تو کہ کو پتا سو پورے کما تسرون سنگ جی تاز تو کہ کہ منگ پورے فسو بتا لمون زر دے تاز با پیشے میا تی عذاب نو آسو کو چرا شیا تا عذاب یوں زین جی دے رسوا کی و یا ہن والے اور نازل بچ پا با عذاب مقیم عذاب ہمیشہ حتا اذا جا امرنا ہر دے پورے چرا شو حکم زموں گا وفارت تنور آو خورتی گی یا تنور یا دا جو تنور تا خدا جی دیکھ تنور کی چینی نو اٹھ گی کا نا نبس دا با علامہ بھی بے بیرے تا حلق جواب چکم مومنان دی یا رزمک سطحہ او خورت کی گی تردے پوری دا جامرنا شراش حکم زمونگا وفارت تنور آر او خورت کی گی تنور نقلنا منگو بیل نو علیہ السلام تا اے حمل فیا سوار کا پدی بیڑے کی من کل دو جین سنینی دا قسم سی زننا جوڑا جوڑا دو دو وحلک او خجو تخل حل الا من سبقا مگر آہل مخجو حساب شیر فاغی بنجن خول عذاب دبیدل ومن آمنا وعشوق خجو آمنا شیمان رردی وما آمن معه ایمان نور لے دنو علیہ السلام سرا الا خلیل مگر لکسان الگ کسان کیا کسان وقال ارکبوا فیها او اللہ پاک تو بلا او وقال او بنو علیہ السلام ارکبوا فیها خجد بیڑیتا بسم اللہ فنم دلہ تلاوانے مجریہا روان دل بیڑے دی و مرساہا عوضر دل بیڑے دی ان ربی بشکت مرب لغفور رحیم خام آب ان کی میرا باندے وہ یہ تجریب ایمہ عوضہ بیڑے روانا پڑے خلق باندے فی موجن پا چپوکے اور سنگا چپیوے کل جبال وشان تھے تکنو چپیوے ونادا نوہ آواز اکنو علیہ السلام ابن اوخ پل بچیتا وکانا فی ما زلنا او دا بچیئے ویو پاس رکی او غر تروانو خطا نپلا رہتا وازو کو یا بنایا اے بچیا ارکم مانا روخ جمونگا سرا ولا تکم مان کافرین امکی گاد کافرانو سرا خالا بچیو تو بیل ساوی ہے بابا جانا زبا پناونی سما علاج بلن یو غرطا یا عصمونی من المائی بچ بکی ما در دو بونا قال نوح علیہ السلام توبہ بچیا لا عاصم اليوم نشت بچ کی دن نرزی من امر اللہ اذا حکم دا اللہ نا الا من مگر آسو کو بچ کی گی رحمہ انشاء اللہ فرام کیا اذا خبر اتر اکولی وحال بینوم الموجو او حائر شفا میں نفلار و دزوی کی الموجو چفا فکان من المغرقین نشود دبی دنکنا وقیلا او میرشو دخلے پاعت رفنا یا عرض ابلعی ایز مکی راکا کا مائی کی بخپلے جذب کا ویا سماؤ او اسمانا اقلی بند کو بو وغیز الماؤ او کم شلی بو وخوزی الامرو او فیصلہ وشوا لحکمو وستوت على الجودي او بیڑے ادری دا فجودی گھر باندھے وکیل امیر شو نخر پاگ طرفنا بوز القوم الظالمین لرے والے دے دے لرے والے دے دا قوم نفرا کیا ظالم قوم نے ونادى نوح اواز نوح علیہ السلام ربو خود پروردگار تھا فقال امين نوح علیہ السلام اے رب اے زمان ربا ان ابنی بشک زمان زوے من اہلی داو زمان حلو و ان وعدک الحق بشک وعد استحق دا وانتا حکم الحاکمین آج اللہ تعالی تر بہتر حاکم الحاکماننا تا ہما سر وعدہ کروا استحق بنا تباکو ما نو قال اللہ پاک و توبین و یا نوح علیہ السلام انہو لیس من آلکا دا بچی ساخن نو ولی انہو عمل غیر صالح بشکر دا عمل چکم نی صالح نو فلا تسألنی انہو علیہ السلام سوال مکہ و زمانا ماذا شی لیس لکا بی علمنو نوی تا در پائے بند علمو انیا ایزکا بے شک دتا تھا وان در کوما انت کون من الجاہلین جتنا شید نا پونا قال نوح علیہ السلام پیشو شرب بے زما ربا انی اعوذ بکا زفنا ونم پتا سرا ان آسا لکا جتانا سوال کوما ما دا سید لیسنی بے علمنو جنوی ما در پائے باندھے علمو وإلا تغفر لي يا الله كتما تبخنونك وترحمني ما بان رحمونك أكم من الخاسرين يا الله دبش ما رتوان ياننا قيل أمين شو يانوه إنو عليه السلام إحبت كشاد بيرينا بسلام بسلامة ياسرا منا درست تربز مغنا وبركاتنا لك آف بركتون سرا كتابا دیو بركتون بي والا امامنا آفا امتون با دیو بركتون بي ممن آسو کما کاج استاثر ممنان دی اممنو آو امتون بي نورو سنمت امو زرد مغلا پیدا پا دنیا کی ورکو سم یمسو مو بیبور سگیا ہوئی تا منا تربز مغنا عذاب نلیم عذاب درناک اس نبی علیہ السلام تا ہوئی چونکہ نوح علیہ السلام کم مکہ تیر شوئے دے آتا دا نوح علیہ السلام دا خبری دی خلق تکے پتا ذکر کہے جیتا پیغمبر دے کرما پیغمبر کرے کنا تلکا من انباء الغیب اے نوح نبی علیہ السلام دا کسی دی او خبر دا غیب دے نوحی آر چبائی کم مگر دیا کسو ہلے گا تا دا ما کون تا تارا موا نوی تا پدے بانے مخی پوی انتا تا ویا قوم گونستا قوم من قبل آزام مخیر دینا نفس پھر صبر کوئے پیغمبرا زما پیغمبرے ان العاقبت للمتقین بے شک آخر انجام چکم نے لالا فرزگارو دفارا دے ویلا آدین اخاوام دم واقعا دیکھلی مگا دیانو تا روڑ ددوی چھوز علیہ السلام قال اوی حوز علیہ السلام یا قوم اے زما قوما عبد اللہ عبادت کا ویدہ اللہ ما لکم من اللہ ان غیر ہوں نشتا ساز و فارا المعبود بل نشتا غیر دا اللہ ان انتم نے تاسو اللہ مفترون مگر تاسو درو جڑا ان کیے لزان نم دا خدایان جڑ کی دی اللہ سر بل اللہ نشتا دی یا قوم ادوا قوما لا سنکم تاسون سوال لکوما علیہی فبیان دنی قرآن باندی عجرن ساجر درن والما ان عجر یا لی عجر زمان الا للہ مگر فاللہ باندی دی فتورا نیچ اللہ دو پیدا کری ما افلا تاکنونو تاسو کیا خلیشتا دی و یا قوم استغفروا اے زمان قوما بخنا والے ربکم دخل ربنا سمتو میلے میں تو وہ بسے اللہ تھا جو سل سمال ہے کم مدرا ہری گی اللہ تعالیٰ برادن پتا سبان نے پر لبسے وہ رکم ہو اللہ بتا زیاد کی قوت نخوات پر قوت پر یاد سرا الا قوت کم ہو قوت سرا ولا تتولوا مجرمین ام گزے زما قوما بس ہار کے جرم کون کیے دادا ہود علیہ السلام قوموں عاد دیر تک قدر قوم قالوا یا هود نقوم یا هود علیہ السلام ما جیتنا او ببینتنا وما نحنو بتاریخی آلیاتنا ترا تن ذکری مگتا ببینتنا فخر دلیل سرا وما نحنو بتاریخی آنی مونگا اپنی خوزن کی آلیاتنا خدا لحول را قل خدایان اللہ عن قولکا استاد بحناد وجنمگا نبرد آوئی وما نحن لکا بمومنین آنیمگا فتابا نیمان رون کی اگورا تجدہ خبرکین زمگا بغال آج حوت اللہ تکرہ درکلے آتیلی وجہ کلے ان نقولو قومتوی مگا بینا نکو اللہ ترا کا مگر سیدنی دی تاتا بعض آلیاتنا بعض آلیہ زمانگا بسوئینا فضرر سرا نخال حود علیہ السلامتو بلو انی اشد اللہ بشکز گواکوم اللہ لرا وشدو تاسم گواشے چانی بری انو زب زارے ما مما دا خدایاننا تشرکون تاسو شریک کوئے دیتے کہ جمعہ کے ما تقریب کرنا آجا خوامہ صدا پکر آلو جمعہ میں کنے یو قضا ہے جیت رب اللہ غالی ماتے ہیں مولانا صاحب دے اسو پر مین خالا تاسو دکھڑا بزار کی راس ہے جو میرے بارے ماتے ہیں ماتے ہیں میں وقت نہ خدے بندی گانے نکال سارے ہان دی ہوتا تو خدا جو کھڑے تھے ارے خدا سے پتے اور کھڑے تھے میں تو خدا خبر ہوما ارے خدا خبر ہے تو خوش ہوما کہ خدا وہی زما بندگان ماسرا بخدا تو کے مشرق کا ہے خدا زان یہ مقام دے بندہ تو خدا مقام تو مر سوا پیغمبر زان نے مقام دے صحابہ زان نے مقام دے پیغمبر با نہ خدای مقام تا نرسے صحابہ با نہ پیغمبر مقام تا نرسے دار سے ازان دے مقام دے دے وجہ نا دا نیکان صالحان دے چلا تکر نشور کورے اب خل مختاج دی دا خبرہ گورا عادیانو حود علیہ السلام تو اکرلا چھتا جدا خبرے کے تیر زنگ دے خدایان لے وانے کرے رسی دلی دی باز آلیہ سنا باز آلیہ زمانگا بسوئن بتکنیف سرا قالا حود علیہ السلامتو بلو انی اشید اللہ زگواکم اللہ لرا وشدو تزم گواشے انی بریونا زب زارما مما استاسو دخدیننا تشکون اتاسو اللہ سرا شریک کردی من دونی بزارنیم دخدینا وکی دونی زمان بارک تدبیرو کے جمعیان ٹولو سملا تنزلونو بے ماتا مورت مراکوے انی توکل تو حضر علیہ السلامتو اما توکل کردے اللہ فاللہ بانیچ زمان رب دے وربکم استاسم رب دے ما من دابتنا نشتدے یو زند سر پزمکے اللہ کشتا آخذ بناسیتیا اللہ نے ان کے لئے دنس تنجد آگئینا ان ربی علا صراط مستقیم بشک رب زمان فنیغ الار کے لئے فین تولو کتا سکر دے تخدے دا حکم نا خدب ذات حکم نا ماتاو تا رسولو ما پیغامو ورسل تو بھی چیز لے گلے شیما پاغی بانی لے کمتا ہوتا ویستالفو ربی قومنا آتا سب خدای تباہ کی ویستخلفو خلیف قان بکی زماربو قوم النور قوم غیرکم غیر ساسنا فلا تدرونہو آتا ضرب نشے رسول اللہ تا شیما ملشی ان ربی علی کل شیء حفیظ بشک رب زمان پارشی باندھے ساتن کی دی عذاب را گئی ولما جا امرنا رکرا چرائی حکم زمنگا نجینا نجات ورکمنگا ہود علیہ السلام نرا والذین آمنوا اوا کسان لم نجات ورکو چیمان روڑیو ما ہود علیہ السلام سرا برحمت مننا ورحمت سرا طرف اخملنا ونجینا اللہ امگدوید نجات ورکو من عذاب غلیظ او دا عذاب سحنا وتلک عادن اللہ وی دا عادیان دی جادو چی دی انکار کرو بی آیات رب بیمو فایتون نقبل رب سرا واسو رسولو عدوینا فرمانی کرلا دا پیغمبران اخبرو واتبعو او دے ظالمانو پی ربیو کرلا امر کل جبارنا دا حکم دا حریو سرکش انسان انی دا جینات گرو دا ناکارو خلقو تا بیدار شو او دا پیغمبر تا بیداری پی غلا ووت بیو ور پسے کریشو دے خلقو پسے پی حادی دنیا پر دنیا کی لانتا لانتا و یوم القیامت او پرد قیامت کیوں لانت وی علا خبردار شہن عادا بشک عادیان کفرو انکار کرو در اخبرنا علا خبردار بودل لعاد در والد در احمد در عادیان در پارا قوم یهود چه قوم دهود علیہ السلام دیبا نخرب پر خوارا وستا شاما دیما چه اولا که دکا بس اچه اولو بیکا ویلا سمود آخا ومو اولی گلی منگا سمود دیانتا رور ددی بس علیہ السلام در بل پیغمبر دی قال ویز علی علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے زمان قوم عبادت کوئی دا اللہ یو تنی خالا تمام پیغمبران یو اسلام یو دین مالکم من الائن نشتستا سرب رب اللہ غیر او غیر دا اللہ نا وان شاوکمو دی اللہ تاسو پیدا کریے من الارض دزمکینا وستامن حکمو او تاسو عبادت کریے فرزمہ کی وستافرو رضی اللہ عنہ بخنو وارا ہے سمتو بیلے بیتو بابا سے اللہ تا ان ربی خریبو بشک رب زمانی دے دے مجیبو قبل ان کے دعا گانو دے قالو قوم وی آسالی وی صالح علیہ السلام قد کن تفینا مرجوع یقین ویتا اپا منگا کی مرجوع تانا حضمگا دیرو میتو نوا قبل آزام مخیر دینا مہتا دے صالح انسان ہے پیغمبر سے پیغمبر نے خاموشی چاہتا سنو ہویا خود سیرت دیر پاک ہویا دیو جنا سالیون اخکارا چی نبی علیہ السلام پیدا قوم کتر کریو نامین و صدیق فیوتوی کرنا آم مقبول و حلو کی مجھے قرآن نازل شو بے درو جنم شو بے کاہنم شو بے لیوانیم شو بے جادوگرم شو نزکا صالح علیہ السلام توی چی خد کنت فینا یقینا توی پا منگا کی مرجوانا تانا خوزا منگا دیر خمیدونا قبل آزا مخیر دینا اتنہانا آیت ملکی منگ لرا انا عبدا عبادت کولنا ما نعبد آباؤنا دا خدایاننا چی عبادت وقول زنگ دارانو و اننا بشک منگا جو لفی شکینا منگا پشکیو مما دعادینا تدعونا ایلی تب علی منگ لرا آغدین تا مریب و زیاد شکون کیو قال حود علیہ السلام دوی یا قوم زمان قوما ارائیتم خبر را کے ماتا ان کن دوالا بینتنا کوئی مزو پوازحہ دلیل باندے میر ربی دا جانب در اخفلنا واتانی منو اور اکری اللہ تعالی ماتا منو درب اخفلنا رحمتا رحمتنا یعنی پیغمبری و کتابو ومن ینسونی رسو قدم امدادو کی من اللہ اذا لالا عذابنا انا سویتو قدنا فرمالکم دا اللہ نا فما تزیدوننی تازو نزیت و ایمان را اے زما خوما غیر تخصیر غیر نقصان نا تازو چما قل لقد بلے کنا نخلے دا حکم اپریکن کنا و یا خوما اے زما خوما دیمی مطالبہ کل دخل خبر بدیو منوا لدے گونڈے نمی لراو خورو بسا ظاہر پہ امر ظاہر سو جرا دا مجزہ مجوشی ادی مان روئی نلہ پاک مطلب کی زخرا دے دیرے تا حکم کوا اگنڈے تا حکم شوا او خوزے دا من بندھو شو دا اور ادی مخ کے بلار بہو خروم تا ادی مخ کے لگش دا لیے مجزہ وا پیغمبر اور دا اللہ کرشمہ وا خوزے ظالمانو وہ نہ مدلا اوی میں چتا ڈیل میں ساحر دے انسان سکھ جپا اور ان بال میرا سیر چلی نہ وہ حدی کو سیدا مثال حال سلامت ہوئی وہ یا قوم ہے زما قوما خاضین خط اللہ دو خد خد پاک تھا لکم سا سد پارا یوم جزدا آیتن یوم جزدا تکلیف تکلیف متورا سولو روپیا خود بونی سی عذاب قریب عذاب نردے بھی تنگ شو دیوی چہرہ زمنگا نہ خڑ دے سا نہ زمنگ ساری مرضی ناشنا وہ خدا چھپڑ ترا کرا شی بس ہے بس انگا ساری تختی آگا بنس کی اخوڑ دارا کر نوارے سر مقرر کو خیر یور بس دا بس کی اور بس دا ساری بس کی پدے با جون تیری پدے کے ماں کوئی تنگ نہیں چھپا پیدی ہوتے ہو سارے علم سولو نگارے سے پیسے میں سیور کرے آواز پتا کے نہ سنا ہے ہم لکھا فاخروها نزحمی گلاوها فقالا نوح علیہ صالح علیہ السلام قوم تو میں تمتو فی دارکم تاسو پیدا وخلے بخور قرون کی سلاحت ایامنا دریر وزی ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعد دا ودر وجنن دا دریر وزی تاو تا مولت تے فلما جاء امرنا ارکلا چراغ حکم زمونگا نجینا صالحا نجات رکمونگا صالحا علیہ السلام لرا والذین آمنوا وکسان جیمان روڑیو ماہوم دا غسرا برحمت مننا فرحمت سرا طرف اخوننا من خیز یوم ایدنا اخلاص کرد دا رسوحید دا غردنا ان ربک والقوی العزیز بشکر استاد خطور دی حضور ورباد سارے واخذ الذين ظلموا ان ملاكسان ظالمان والسياتو يو چغي متنا کے پاس بہو فی دیار ما ذا خلقو کا دین بخل کو نو گے جاسمین نس کو قال لم یانو تب کی ذا خلق نو پی اپ دے کلی کی پرنو الا خبردار ان سمود کفرو سمودیان انکار کرلو ربهم نخبر ربنا الا خبردار سے بہو ذل سمود تباہی دا دس منجان پارا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا یقیناً راغلیو پرشتے زمونگا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھا بالبشرا فضیل سرا نشا والا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے دو آپ فلسطین اور سدوم راکے تھے لوط علیہ السلام نے کہا دا فرشتے مخ کرا لے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کو انسانان پر شکر کرا لے اور الکان پر شکر کرا لے. جبرائیل علیہ السلام وسرو میکائیل علیہ السلام نور پرشتے وسرے. ابراہیم علیہ السلام دیر من دوست ہو آویدہ ہم ان منظر آل اللہ آؤں گا پیغمبر دے پتہ تو نہیں سجدہ پرشتی وقت پتہ جدہ پرشتی دی بیا کا سکول دانا من مستیا رکول آخوی دا انسانان دی ہم ان منظر آگری دی وقت روڑے دی کو تلالو سندر والا زفکو ویتی کو نکو اور پاتے آگے بتا کیا خود ناوی نہ کھڑو ناوی گوتے وطن نہ رسے گا. ابراہیم علیہ السلام یہ نہ محسوس کر رہا کہ دا خلق زما خوراک نہ گئی نہ سے تکلیف تو پر رہا گلی آ وقت کدا سے مسئلہ بوا چاہ تو بچا تکلیف پر سو نہ خوراک ساک پہ نہ کھول. ابراہیم علیہ السلام تو زما تاسو نے یہ پیدا شرا تاسو بولے خوراک نہ کرو لاگے نہیں اس وقت ہوگا ہوئی ہوئی چمنگا پرشتی امنگا خوراک نہ کو تیارے گا ماں منگا را گلی زیر دا پاڑا کہ تالا بزیر در کو زوی اسحاق علیہ السلام زیر بخدے بکتے اور خزے پا یہ خبر ترو سرا ایک اسے دشوے دلا خبر اور دے نخذے ہوئے چھ پدے حال کے بس انگزہ مارتو جزو بڑے ماں اور شنڈے ماں نے پرشیو تو ہوئے چھے اہلی بیتو تسو تخدے در حمدون نا منو میں رکھے گئے دے پاک و تسو نزوی در کی اور داغن برس بے یعقوب علیہ السلام نسے در کی عبید یعقوب علیہ السلام مدور الزامن میں بے ابراہیم علیہ السلام سے پیش ہو صدا و فرشتی دی بے اثر خبر اترے شروع کرے سنگ دا سے مہم کرا گا دیئے اور ناشنا شکل میں اختیار کرے دے مطلب ہے اس سے دیر اہم کار دا پر آ گا دیئے ناگو دے شاو مو ہو دا حضرت دا نوت علیہ السلام دا قوم دا حلاکت دا پر آ گا دیئے ابراہیم علیہ السلام دا رمدر انسانو دا شفارہ دا شروع کرے نہ فرشتے ہو تو وہی چھ ابراہیم علیہ السلام شفاعت نہ مکم دا تل پیسہ لگا دیکھے چاہ شفاعت نہ کم اللہ پیسہ رکھنے دے راقوں میں تباہ کی بدلنا رسخت شو لے لوت علیہ السلام سے لانے پورا دن دا معلوم شوا دا پیغمبر شفاعت نہ کم نوح علیہ السلام نے تباہ شو درخواست ہو کچھ ربا نماز ہو آوی داستا حنو دا شروع ما نمکو دین اللہ دولا گوے چی دا پیغمبر شفارت نکم دیگی نبل کم یو دا باغ مولی دا چی دا شفارت نبا خبرش شفارت سا خدای جس جاتا ہوئی نوالا با شفارت کی آج جس جاتا نیوی لکھا نا نوی سوک دا خدای پا در بار کی خدای شفارت کو نزک اللہ تعالیٰ فرمائی پلما ولقد جاءت رسولنا یقیناً نال زمنگ فرشتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھا بالبشرا پذیری سرا قالوا سلاما فرشتوں تو السلام علیکم قال ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم السلام وما لبسا ابراہیم علیہ السلام مختیر نہ کر انجا بے اجل حنیز ناگا ناگا رات نو کرنو باس کی سرا حنیز چاہ بتکلیشیو پلم مارا آکرا چھ ابراہیم علیہ السلام مرید ایدی ہم لا سنا ربی لا تسلوی لے ہی نر سیدل توامتا نکر ہمو داوین بدو کرنلا پوچ سمنم خیفا آفر دیکھ را ربی نیارا ابراہیم علیہ السلام سویتا سنا زویر ایدم دا پلکشتا قالوا دیوتوی لا تخمیرے گا ان ارسلنا بشکم گلی گلی شیو الی قوم لوط قوم لوط علیہ السلام تا امراته قائمت خضر ابراہیم علیہ السلام ملاروا پس وی کتب خاندر و بشرناها اللہ امگا زیور قریبی بلا بیساق بیساق علیہ السلام سرا امی مرائی ساق اور اس دے ساق نبا یعقوب علیہ السلام نسی خدر در کی قالت بی بیویر یا ویلت افسوس مادرہ آل دو ایزب الواد رولما وانا جود نزو خبودیما وحاظا بالی شیع اوزاز ما خوندی ابراہیم علیہ السلام بڑھارے ان حاظا بشکر بدی وقت الواد پیدا کو دو پیدا کی دلو لشیو نجیبو دا ہویا شیز بوی دیر جیبا قالو پرشتو تو بل اتا جبین من امر اللہ ایتا و تاجب کوئے بوکم دا اللہ تعالیٰ کے رحمت اللہ ہے رحمت دا خدا پاک تیوی و برکاتو اور برکتون دا خدا پاک تیوی علیکم بتا سبانے اہل البیت اے اہل بیتو انہو حمیدن بشک اللہ تعالیٰ حمید دے آستہ رشوی دے مجید و دیل بے شان والا ذات دے پرم مذابا ارگا چلال دے ابراہیم علیہ السلام نے یرا الرو یرا و جات البشرا اور آئے ابراہیم علیہ السلام تا زیر دزوی جو جادلنا اللہ وہی چجگڑا کی منسرا باس مباس کی منسرا ابراہیم علیہ السلام یہ قوم لوت خبر آدھا قوم لوت علیہ السلام کی ان ابراہیم بشک ابراہیم علیہ السلام لحلیم خما صبرناک اللہ او نرم دل ہوا منیب اللہ تراجی کی دن کیوں یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام عارض عن هذا اعراض کر دے خبرنا شبر عظم کو دے خمد پارا انہو قد جاء امر ربک لیکن نال دے حکم در افسا و انہم بے شکا داخلہ کسی کم دے آتی مرادی بدویتا عذاب من عذاب غیر مردود نو اپس کی دن کی ولما جاءت رسلنا بس پرشتی واپس شلے دلوت علیہ السلام تر روانہ شلے فلما جاءت رسلنا ارکلا شرالی پرشتی زمونگا لوت علیہ السلام تر آلے ستوم ملاقیتا نسیعہ بہم نخفشو لوت علیہ السلام بہم فراترلو درے من منو سرا وزواق بہم او تنگ شلا آسنا ابراہیم لوت علیہ السلام بہم پر من منو سرا زرعا دوجہ دپرا خینا پرا خسینے وا خجنہ من منو دل کا نا جوڑے تنگ شوا وقال هذا يوم نصيب اولود علیہ السلام وی دار سنے سخت را نسنے دی وجہ نہ تنگ نہ دی من من را رہے زبر جوڑے ور کو ہر پیغمبر من مدوس وی سینے دی وجہ نہ تنگ شنا جتا من ما رہے والا کرم بشکل کی دی او زما قوم بد اخلاق قوم نے کو خبر شی زما مخ خبر دی بیزتی کیا ندا وجہ نہ سینہ تنگ شنا او قوم خبر شو وجاہو قومو راغے لوت علیہ السلام دا قوم دا لوت علیہ السلام یحرعون از غرول شو الی لوت علیہ السلام دا نا چاہتا اخبر خواہشات از غرول چلی اخبر خلی لکان دا غلی دی وقال بی بینا ومن خبر مقر دینا کانو دا قومو یعملون السیئات جدی با عمل کولو ناکارا تو قال لوط علیہ السلام قوم تو بھی یا قوم زما قوم خاولائے بنا دی ناستاس خدی زما روحانی لونہ دی ونا تھارو لکم دا بی بیانے دیر پاک ریستاس دا پارا کل خواہشات دیس رب پورکے فتخ اللہ دا اللہ نو یرے گے ولا تعزون نفیز بے بھی تاسو مامو رسوہ کوئے فبارات من منو زما کے علیس منکم رجل رشید آیا نشتہ بتا سکی و سڑی و خیارا سیدہ غنی رتا بینا ہو کیا نقال و قومتو بلا لقد علمتا یقین انتا دفتا دا ما لنا نشتہ من فارا فی بنا دکا فبارا دجون استا کی من حق تا شوق نشتہ وإن كابي شكتشي نتانا مدانا فتدا ما نريد آغا جمعنا كميرا دكو جالا كانو سرخ بالخواهشات بركو وقال آلو تلي سلامة إلى لو أنني بكم قوة كاش كي جزما قوة وي أو طاقت من فراس كي وي قوة فراس كي وي أو آمين ركن شديد يعني خبينة فدي علاقة كي وي ما مطاقت لسا خذاب لكم ومسافر ما قام يوم نشتا دي طاقت من فراس كي نشتا دي وقالوا يا لوتو فرشتي فوشوه دارو کرا سلام خوش ہوا نو قالو فرشتے ہوئے لا اے لوط علیہ السلام انا رسول ربکا بے شک منگا فرشتے را لے گلی شیو درفتا رئی سنو علیہ کا دینر اید گرنش رسلی تاتا پاسر بے آلے کا تشکوی بود رخ بلا حال بکت من اللیلی فائسا رشپکی ولا یلتبت من کمو ندی گوری سلا سنا اس سوکو شاتا إلا امرأتك مگر خدستا إنه مصيبها بشكل خدر تبرسيكي دعذابو ما صوابه معذابو شده قوم ترسيكي نلوز علیہ السلام خفر شجتا خفر شتی خوصو یرا قلب تباکی خفر شیوتی سبا وقت تباکی خدا سبا بقدر لقدی سزولی بی انما ولم صبح فرشتے وتوی آغاز ہلاکت ددی وقت سبا دے ودا سبا کلر عظیم فرشتے وتوی علیہ سب میں قریب سبا نز دے دے پلم جا امرنا ہکرا چرائے حکم زمگا جاننا لیہا ان کو ظلمگا وہ چتر ددی سافلا کتا وی خجر لو ابے نسو کو وام تو نالے آئے جارتنا اور علمگا بدی بانی کانی جن سے جھیل چاپ اور بانی پاک کرشی ہوا مندود پر لپسے مسومتن اور کانی بانی نخلی کرشی ہوئی عند ربك فنزل نفسا بني وما هي انزل العذاب من الظالمين ظالمان نبي مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله وين تبدي خلق بني كان يوري ذل دا حضرت لوط علیہ السلام پا قوم خدا سے کہانی صاحبہ نے نہ کرشی ایدی شچی نمونہ دا کافرانو پکیو یا نوری سناخے میں باہر تک دیزا یہ تفیل ہونے شوی نا اللہ وی دا عذاب دا ظالمان نرے ندی پارا زمانہ کجی ظالمان وین خدا پاک بولا عذاب رکی دیو جنہ سوچ پکا دیں چی انسان خدای پاک دے امتحان نہ پار پیدا کرے دے پکار دی چھ پدے دنیا کے سوچ فکر ہو زما دا جن مقصد سدے شتر بے محار تل کر دی زندگی بلکہ اللہ تا جدائی پکار دا دا قرآن او دا پیغمبر اتباع پکار دا دا قوم دا تبا شو چی دیکی دا اللہ دا رسول اتباع نوا دا فرمانی ہو پکے سرکشی ہو پکے دا خل خواہش بندگی ہو پکے مسومتنا دا کانی نخاندارو عند ربکا داوری دلیو تجانبا نرفستانا وما ایا من الظالمین ببعید نون رضا عذابو دا ظالمانو لرے ویلا مدینا خام شعبا لگلیو منگا مدین تا روڑ دا دی شعیب علیہ السلام مطلب رہے جدا شعیب علیہ السلام دا دی رخ ندی علاقی دا حل کو نو دا بار نور آگلی دا دی قومی رو رو نکہ سنگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب و قومی رو رو او عزیزو او اللہ پی احسان پیغمبر کو نو لیکلی منگا مدین تا روڑ دا دی شعیب علیہ السلام اغم دا سمیلی ہوئی طول پیغمبرانو یو طریقہ دا یو دعوت تے قالا اوی شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ اے زما قوما بندگی کوے دا اللہ تعالی مالکم نشتا ساس لفارا من الہن بالمعبود نشتا غیر و غیر دا اللہ نا مغیو اللہ دے اوتاو چینی سے نزاتا سواس سے خوصاحتا نہیں ولی دی پتے پانے سے دلیل نشتا دے نو علمگیر دعوت و تورکو اب دیا کیا قوم کی کم خامی دا نو خامی و تکو تکیا دا خلق تجارت پر شخلقو ولا تنکو سلم کیال مکم اوے پیمانے دا خلقو والمیزان اب تلک نقصان مکم اوے ان یراکم بشکل تاسوی نما بخیر فخ حالت کے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَبْشَكَ زَيْرِكُمْ بَتَاسُ بَانْدِي عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطَ تَعْذَابْ دَارُ وَدِنَا شَكِي چَا پِرَا تَاسُ نَبَا عَذَابْ چَا پِرَشِي اور گیرہ بدا باندھے واشی وَيَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اے زما قوم پورا ورکے پیمانے لرا والمیزان او تلی لرا سیزن کے دائیں سیزن کے بعد سیزنا پیمانہ کی گی اور تلک کی چابلی کیا چون لکھے گی نا اور پیمانہ خلق پر کہی اور بعد سیزنا تل لکھے گی نہ پیمانہ کم نقصان مکاوے اور تلک کم نقصان مکاوے نہ تاسو پورا ورکے پیمانے اور تلی لرا بل قسطے پہ انصاف سرا ولا تبخسوا الناس مکم وید خلقنا سیدنا اشیام سیدنا داوی ولا تاسو تاسو کوشش مکم پل ارد پدم کی مفسدین نفساد بقیت اللہ سکما باقی گٹ فاتدہ استاد پہ تجارت کی خیر انداری غردہ لکم ساسو افارا ان کنتم مومنین و تاسو ایمانداری ہے دلے کا گٹا تھا کنا لیکن خدا دیر لی برکت ہو دیا اگر تاسو زیادہ کوئے نقصان کوئے ظلم کوئے تو دانشتہ ویلے چیزا دنگا پیغمبر شتا دنگ دا پر بجنگی کی وما نانی مدو علیکم بتاسو باندے بیا فید ساتھوں کے تاسو نشم ساتھ لے او تاسو نشم آزا عذاب نبچ کولے قالوا قوم بي يا شعيب يا شعيب عليه السلام اصلاتك يا سامنا تامرك تاتاكم كبي ان نترك شمنگ پریدو ما آتركي يا مدوا باونا شكون با زنفلارانو زنفلار لك كريد يا مدوا پریدو تاترا مندل داو جدي منك اوان فلا یا منگا مکو فی اموالنا فخبر مالون کے ما نشاؤ آج زمنگا خوخشی نتا تجی منگا منی کہنا تا ترا منزونا حکم در کیا انکا بشکت چی شعیب علیہ السلام لانتا لعلیم و تڑیر و خیار ارشید کنی غلب اندروان تڑیر لے کے قالا شعیب علیہ السلام تویلا یا قوم زما قوما ارئیتم آیا او خیماتا ان کنتو علی بینتنا کوئی مزا و واضح دلیل باندے من ربی دا جانب در خلنا و رزقنی منو اور رزق راکڑی ماتا اللہ پاک منو دا طرف خلنا رزقنا زنا رزق خیستا ما اريد رزق و اراده نلرما ان اخالفكم استاس مخالفتكما استاس منكم وبخلا كاركم نتا كارم نكم استاس منكم وبخلا منكم الا ما نهاكم داسنا استاس منكم ان هو داينا ناز بخلا منكم ان اريد زما اراده ندا ان الاصلاح مگر زما اراده اصلاح دا مستطواتو تسو پوری چیز ما طاقت ہوئی وما توفیقی نری توفیق زما الا باللہ مگر داد اللہ تعالیٰ حکم سر دی علیہ خاص باغبان توکل تو زما توکل دی و الیہ انیبو او خاص آغت بزر آجی کی گما و یا قوم زما قوما لاجرمنکم شقاقی تیز دن کی تاسولا زما مخالفت و زما دشمنی تاسو تش کرانے شے مسر دشمنی مساتے گوئے ولی دشمنی نظر ساتے آئیو سیب کمو نو برسی کی تاو تھا مثل ما سوابا فمثل دا عذابو چرسی دلے ہوں قوم نو علیہ السلام تا او قوم نوود علیہ السلام تا او قوم نسالی علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم ببعید او ندے قوم نلوت علیہ السلام سا سنن لرے تاو تنیز دے ہو سیگی ناقض را خوی سوک للو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے زما قوما بخن والا ہے نقبل ربنا ثم توبوا الیہ بے توبو بس اللہ کا ان ربی رحیم الودود بے شک رب زما رحم کو ان کے دے او منا لرن کے دے قالو قومو یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقو کثیرن نفی منگا پڑی رو خبر باندے مما تقولو واجتب ہے وانا لنراکا بے شک منگا تابینو اے شعیب علیہ السلام فینا وخبلا معاشرکی ضعیفا کمزورے خدونا خبر دا ولو لا رحتو کا کنوی سا قبیلا خسا قبیلا نوی لرجمنا کا نمگ متکانو کسام سار کھڑے وی ومان تالے نبی عزیز او نیتا پا منگ با دے زورا ورا خوچون کی قبیلا دے دیر زورا ورا دا علوی کنبا دے دا لاغی نمگ یری جوا شعیب علیہ السلام و توی ازما قوما ارحتی عزو آیا زمار ورولی دیر زورا ورا دا علیکم بتا سبانی من اللہ اذا اللہ نا حالان کے اللہ دیر زورا ورا دے واتخذتمو تاسنی ولید اللہ ذرا وراکم رسو قلو زہریہ او دشانم رسو قرزو لدے ان ربی بشک رب زمان بما تامنون محیط ستاسو شکم کارو نکوے فغیبانے کے راشہ ان کی دے ویا قوم عملو اے زمان قوم عمل کوے علا مکانتکمو فخل حالت باندے سنگ جس طرح سے شرک حالت پا حالت بن کرے انی عاملونو بے شک ازم عمل کو ان کے ماں پا حالت توحید باندے سوب تالمونا زرد تاز وفوش من پاشا بنیا تھی عذاب یغزی چرا بشیغت عذاب یغزی چرا سواب کی غلرا ومنو وکاذبونو آسوک دے دروجن وَرْتَقِبُوا انتظار کبیتاسو انی ما کم رقیب زمتا و سرا انتظار کون کی ما عذاب رائے ولما جا امرنا ہر کر چرائے حکم زمنگا نجینا شعیبا نجات ورکمنگا شعیب علیہ السلام نرا والذین آمنوا ماہو اواک سانو نمالا نجات ورکو چیمان رولود شعیب علیہ السلام سرا برحمت منا ورحمت صلی اللہ جانب اخفلنا وغضت اللذین از ولمو اونی ولو آکسان چی ظالمانو اسویعاتو یو سخت دوا کی اچھگی فاس بہو فی دیا ریمو تو دیو کر دے دل پخول پورنو کی جاسمی نسک پر پرمخی اسنگ اور دے دل کالم یعنو تفیہا تب ویچی دی نریو سیدنی پدی علاقہ کی داس خودی پاک نیسنا بود کرلو الا خبردار شے بودل مدینا لری والدی درحمتنا تفراد مدین دخل کو کما بایدت سمونو سنگا چی لری والدی درحمتنا سمودیان وقد سننا موسیٰ بی آیاتنا لیکن یومنگا موسیٰ علیہ السلام وقفر یاتون سرا وسلطان مبین اور بدلیل خارا سرا شاتم لیکلو الہ فرعون فرعون تم لیکلو وملائی اور سردارانو دا فرعون تم لیکلو فتبعو امر فرعون دے خلقو تابی داری اکرلا دا حکم دا فرعون وما امر فرعون برشید آنو حکم دا فرعون پنی غلار باندے یقدم قومو او مخی یقدم قومو دا فرعون ممخی دا خپل قوم نا یوم القیامت پر د قیامت کې دی بلی ډری کنا فاورت هم النار نوارد بکی دی خلق در آورتا بیس الورد المورود دیر بزده دورت رلو دی آغازه چی دیور تورزی اوز بیو پیادی اوار پسیک رو شپدی دنیا کی لانتن لانت و یوم القیامت او فرد قیامت کے با بیسر رب دو بد انعام دی المرفون آشی ورکلی شوید یا غویتا ذالک من انباء القرا دا نبی علیہ السلام دے اشارہ کیا چکر دا کم کسی تا ذکر کہتا دا کسی دی او خبری دی دا کلو والا نقصو علی کا چمنگ پہنو بتا باندے پیغمبرا من آبا دی کرونا قائمون والا دی کندرات واسید او پادی علاقی لوکری شوی دی او پریکری شوی دی او دل دل شوی دی او اس خدای پاکوی دی بانے ما ظلم نو کرے او ما ظلم نا ہمو اللہ ما پدی کلو بانے ظلم نو کرے ولیکن ظلم ہوا انفسا مو لیکن دی زانے مانو ظلم کرے ہوا پا خفل زاننو باندے نا فرمانی اکرلا بغاوتے کو تا اللہ و رسولو کمیون منو او نور مخلوق پس روان شو بندگانو پس روان شو بندگانو خلاص کرو نخدای پاک زکویا فما آغنت دبندگو آنم دادی خرکونا آلیاتو همو آغا خدایانو دادی اللکی آغا خدایانا یدونا جدی برا بدل من دون اللہ ما سواد اللہ نا من شین ایس شی امداری و سرنکو لما جام ربکو ہر کلا شراغی آ حکم دربستا وما زادوم او زیاد نکدی خلق لرا غیر تدبیب غیر تباہینا وکذالک ام دارنگی اغز ربکا نیول درفستا جیسے امبرا اذا خذ القرا چکم وکیونی سکنی والا وہی ظالمتن او حالانکی دا کنی والا ظالمانوی ان احذه بشکن ولرب العالمین علیم ندیر درناک سی شدید نوڑے سختی ان فی ذالکا ودین ولو ذکنو کی لایتن برت لمن آشار پارا خاف عذاب الاخرہ چیری کی دا عذاب دا آخرتنا رسولو خلقو دا پارڈیل میں برت کرنا ہمیں برت نالو کرنا ذالک یوم نراسی رضا مجمون جمع بکرشی پتی رضی خلق الناس خلق و ذالک یوم مشہود آدھار رضا قیمت داسی رضا چیدے کے باری و عمل چکم دے حاضر کشی و مانو آخر ہوں آنظر سکوم گدی رضی لرا اللہ لیا جلینا مگر آنی تیر پارا مادود تین چار اشمار نیتا دا اللہ تا معلوم دا یوم پاور از باندے یا تی چرا بشی لا تکلم نفسنو خبری منش کولی سیو نفسو اللہ بیزنی مگر کو خبر کینو پیجاد دا خدای سر بکیا فمنو مشکیون باید لی خلقنا بدبختوی و سیدنو آباد خلق پانک بختوی وما الذين شقوا آغسان جي بدبخت خلق تي وفي النار دي وفور كوي لهم فيها زفيرونو عدوية فاربا في جهنم كي عواز بي دخرا وشهيقونو آفرو وواز بوي لذي خر عواز شكم دي يو عواز شكم دي دوارا اول كي غر في بيرورو مزمز وكي كي دقشان دخل پرشان بردي كي خواه جس طرح سے میں آواز ہم مزہ کیا رزک ہوئی دوی دفار ما پر جہنم کے آوازنا دخروی و شہیقنو او اور و آوازنا بوی دخر پشانا خالدین فیا امیشوی پر جہنم کے مادامت سماوات والاردو ترسو پر جیوی اسمان و نظم کے دا دنیا اسمان و نظم کے ختم شیوی دا خیرت پسوینو اللہ ما شاء ربکو مگر آشی والی ساربو ان ربک ہمیشہ کا رب ستائے پہ ہمرا فعال لما یرید کہ ان کے داشی چرا دولی وَمَا الَّذِينَ سُوِدْوَا كَسَانْ چاہی نیک بخت دی نیک عمل دی خیر انسانان دی وفی الجنت دی وپ جنت کی دی لگا جی دنیا کے آخری دا فل جن مقصد پہ جن دلے ہوا دا اللہ دا قرآن دا پیغمبر اتباع کرے دا خالدین فی آمی شوی پر جنت انو کی مادامت السماوات والارضو تر سو پر چوی اسمان و نظم کے اللہ ما شاء ربکو مگر آگا چھو والی خود ربو عطوان دا ورکڑا غیر مجزوزو دا بن ختمی کی فلا تکو فی مریتنا اے پیغمبر آتمکی گا پشک کی مما دا مبودانونا یا بدہا اولائی چی بازر کی داخل کا ما یعبدونا جی ہوئی عبادت نکوی اللہ کما یعبدو آباؤمو مگر کئی عبادت سنگا چی عبادت کری ردی فدارانو من خبر دینا مخی وَإِنَّا بِشِكَ مَنْغَ جِهُوَ اللَّهُوِ لَمُوَفُّهُمُ خَمَا فُرَبُوا وَالْقُدْبِ لَرَا لَذِي سَزَا نَسِيبُوا مَا بَرْخَدَ فِي غَيْرَ مَنْخُوصُ كَمَ بَنْوِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِنًا مَنْغَرْ كُلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ نَائِكِمْ خَلْقُ اِخْتِلَافَ فَرِ هُوَا ولولا كلمة سبقت ولم كلمة شمخت رشمدا آپ داغے فیصلہ شمیدہ میں رب کا دا جائے مدرستانہ آ کریمہ دا جل دا نیٹے دا کرا ہم اکھ شمیدہ خدا کریمہ مکنوی لکنے شوی آدھی اختلاف کروی لکن دیا بین امو نو اللہ فیصلہ کروی فمین ندوی کی پلحال و ان امو لکی شک منو او خامہ دا خلق و شکی ردی قرآننا مریب او پشک پرات دیم وَإِنَّا بِشَكَا قُلَّا لَمَّا حَرْكَلَا وَبِشَكَا تُول شِدِي لَيُو وَقْفِي أَنَّوَمُ آمَا پُورَ پُورَ بَدْلَبُوكَ دِي دَرَا رَبُّكَ سَارَبُ آمَا لَهُمُ آسَزَا دَامَدْ وَدِي إِنَّو بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا بِشَكَا اللَّهَ تَعَلَى فَآمَنُوا الْمَنِجْ بِي كَوِيَ اللَّهَ خَبَرْدَارِ فَاسْتَخِمُوا اے پیغمبر اکل کندری کا کما امیرتا سنگ جتا دا حکم شوئے دے امنتا بوا سوک دی کل کندری کی ماں کا جستا تاوتو بیسلی دا ماں کا تاثرہ ولا تتغاؤ تازو میلان مکوے او دا حد نوڑے دل مکوے انہو بی ما تعملون بسویر بشک اللہ تعالیٰ سازو فامار بندی لیتون کرین ولا ترکنو لیلزوی لزل ظلمو امومائی لکی گیا کسانو دا چیزا لیمان دی من اکون خلق لرا عن الفساد دا فساد کون کنا پھر الارض بزما کی الا مگر کون داخل والا خلق خلیلا دا لگوا ممن دا آشانو انجینا من امو چمگا نجات برکوا ویتا واتبع اللذین ظلمو او تابی داری برا کسان جی ظالمانو ما دا آشی تابی داری برا اترفو جدی ما دار شوفا ایکی وَقَانُوا مُجْرِمِينَ أَوْ مُجْرِمَانَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى نَذِيرَ رَبِّ صَائِفِ أَمْرَا شَعَلَاكِ اُقْرِي وَلَا بِظُلْمٍ فَظُلْمٍ سَرَا وَحَدُوَا مُسْلِحُونَ أَوْ حَالَ دَي شَعَلَّ كِلِي وَلَا مُسْلِحَانُوِي نُخْرَيْفَكْ دِينَ حَلَا كَي ولو شاء ربك قرزا ویسا دربو لجعل الناس امتا واحدتنا نخام خاکر زولی بے خلق درا دلی ہوا یو امت بوا یو مومن بو اور یو اقتحاد بو خدا من شاء رخ دین ہوا خدا دا اختلا چھ خلق الاختیار ورکما اکرام برامت ہو لے گما اور پا خود رضا نخدا پدار روان چھنا غلب آجر رفی دا امتحان دیا اور جبرن چما مسلمانان پیدا کرے پہ اور فرشتے میں دیکھ امتحان نہ پاتے کے دو ولا یزالون ہمیشہ بھی اسی کی مختلف ہمیشہ بھی داخل مختلفین کسی بھی اختلاف کی پتیر کی اور جھگڑے پہ کئی اللہ من رحما مگر آسو کو نہ کہ چرام کی با باندھے رب کا سارا بو ولی زال کا خلق ہم اور دا اختلاف نہ پڑا اللہ تعالیٰ داخل پیدا کری دی وتمت کلمت ربکا اور کلی دا کلمت رفتا لاملعن جہنم اغا دا کلمہ دا چخا مخا دا قوم بجہنم من الجنت دا پریانونا والناس دا خلقنا اجمعین دا طولنا وکلن نخص علیکا اور طولو خبر لمنگا بیانو تابان دی من انباء الرسول دا خبر دا پیغمبرانو دی ما نثبت بی فوادکا او دیر پارا منگ مضبوط کو پلے سرا وعدہ کا سادر و جا کا اور اگلی تا تھا فیاض الحق کو پذی دنیا کے حق و موجتن و نصیحت و ذکر للمومنین او دا فند نصیحت ایماندار پارا و قل للذین لا یؤمنون و یا پیغمبر کسانو تجی مان ضروری سمت ہو گیا اے منو والا مکانتکم اے خلق و عمل کو اے پخ الحال باندھے یا طریقہ خلاف تد پیغمبرنا ان عاملون منگ معمل کو ان کی ہوا وہ طریقہ اللہ باندھے ون تجرو تب میں انتظار کرے دخل عذاب ان منتظرون امنگ میں انتظار کروں کچھ عذاب پچا باندھے راضی وللہ غیب السماوات خاص اللہ تعالی غیب آسمان نو دزم کو دے ویلے یرجع الامر او خاص اللہ تم واپس کی کے ٹول کرونا کل اٹھون فعبدہ عبادت کو بندگی کے ودا ہو توکل علی او توکل کو اللہ وانے ہمارا ربک بغافلنا انا استربنا خمرا اما تعملون دامننا کہ دوی ایک عمل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین نہ سورۃ یوسف دے سورۃ یوسف ہو دام کی سورت ہے آدھا پکم زمانہ کے نارے شو دا پا وقت کے نارے شو پکم زمانہ کے دا حضور علیہ السلام دا قتل منصوبے کے لیے دا دیر سخت وقت ہو درا ندو کے خلق راجا مشو اور سرد مسلمانان خلق مسلمان نہیں کہ وہ رسول اللہ ڈرا جاتی گی اس مشورہ کا علاج ردی سر سے علاج درا ندو کے جو بل پاش چاہیے خیر دیکھو باز پکی کہ نہ خانہ دان ڈیر زیاد تھے بے بے دینا خلاص کی چاہیے جلاوطن دیکھو وہ نظام خانہ دار جب ڈر خواہ خوب کلام جو سر بار لاڑ مرگری میں پیدا کی میں بتاؤ سر جہاد کی بے وخری اور بل پاشو چیزا ہر خانہ دان نے ہر قبیلے نے بھائی نوجوان والو اور پدبا نے حملوں کی ٹول زمین میں پٹول قبیلوں کی تقسیم شی نبی علیہ السلام خانہ دان میں چاچا نے بدلا کری اور بٹیر لوے قبائل بھی دے تو مجبور شی دیت تھا بدیت کو نبر کو پدے بانے بلا فاشو آزا مشورہ فرش ہوئی با اور نوجوانان مقرر کی شو کھول لیں گے رواج ہوا حضور علیہ السلام مسودی داغا لہجرت رضوا ابو بکر و سرا دے اور کون نروت علی سے پر خود کما منتونه چې رسول الله دا حواله شیو هغه ته وی کتاب زمانه پس خلق تا حواله کی اج ته خون نه وته یو موږ شګه واغشتې ابي وشتلې الله دا هر کافر سر مو تو رسوله ټول خدای لاندې کړ دې ته خدای پاک په امن سره وښته مدینه منوره ته رسول الله رو رسول اللہ تعالیٰ اغلا مدینہ منورہ کی مخی نکار شیو یو کل نفر پیدا شیو اگر شی عبداللہ ابن عبی فسر بانی تات شی خوزی شو وعین دا مقیتا رسول اللہ ورسیم ناغا غتاج منسوخ شو اور رسول اللہ مشر شو ایو اسلامی حکومت قائم شو اس دا واقع سر برا پیش کی دا نبی علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام سر برا پیش کی نگور حالات ماتا تو ذکر کا دیر سنگین حالات دا حضور علیہ السلام دا مرگ منصوبے ہوئی اور صحابہ والے زبردست مشکلات ندی انداز کی دا صورت یوسف نازل شو او دا پا دی بنیاد بن نازل شو دی یہودیانو پیش آیا سرا مشرکانی و سوالو کو دا حضور علیہ السلام سلام نا او مطلب دا یہودیانو داو چی دا علم نصر نشتا دی او نا پا دی عربو کو دی نسو خبر دی چی دا علم نصر نشتا دی دی با خوا دی خوا کئی ران دی یوسف کئی بے بزان یو یہودی تر اسیو دی یہودی نے وتا پوس گئی دائن مو یہودی ار تا دے نند تا با منگا تا مخمول اوشی چنگور دے پدیم نو پیگی نہ سنگ پیغمبر دے اگا سوال لاو نے یہود تو پیشہ اگا چ سوال شیو چ تا سوال پیغمبر نہ تا پوس گئے چ بنی اسرائیل نہ مصر نہ سنگ وتا دیو ساس باب بولی ہوا تھا دا سوال خو جنبی علیہ السلام نا دے مشرکانو دے یہود پیش آیا سارا کولو جنبی علیہ السلام دا خدا علم نو او خود بخود اللہ تعالی جنبی علیہ السلام پا جمع مبارک بندے دا صورت نازل کو دا ولن تاخر پورے او زبردست علوم ولی ورکنو شاوی حیران بیران شو چی گورا نبنی سرائیل و تاریح علی مرم خود ورکو ہیچ چا ترہ تو ضرورت پیخ نشو اول شب کتا خبروں را لا چی خوریشو ساسو حال سکم دے پشان دا حال دے یوسف درونو دے چی دے یوسف سر خدرونو ایناز شروع کو زد شروع کو دې د پلار خوښ دی همغه د پلار خوښ نه و راځي چې دې د مخې نه لر کو روکې کو ختمې کو نو یا لره داسې یو وخت راغې چې دې کی ته مور داو او شار کیو د اولس کال په عمر کې نو الله وته وحی وکړله چې یوسف علیه السلام خپه کېږه ما داسې وخت روان دی چې دارونه مستخ کو ته راځي او دیرونو ته بدا خبر پیش کې ته چې تاسو هغه رونه یې چې کی ته ورزولې ما مې قریش او تاسو حال هو به پشاندا یوسف علی السلام درو دی څنګه چې هغه سره حضرونو ظلم کو او هغه رونه داسې وخت کې رالل چې هغه ته مخاش شو خیرات ته غواړي زکات ته غواړي محتاجي مون سره ته امداد وکړه آواز تا سوی سر یوسف سر سکڑی ری نداسی او وقت ہے قریش را روان دے پر رسول اللہ وان دے چتا ستا سرور عزیز دے پل کور بتن کرے دے پل وطن پی اور کرے دے پر آمی نپرے دے تدتا قدر منصوبہ کوئے اور باری ہو بات ہے نداسی او وقت روان دے چپا وقت با بیتا سوات مختاجی ہے اولار میں وتا د یوسف علیہ السلام فرمایا او اخی ٹک پٹک دا ٹک پٹک دا پیشم وی اللہ تعالی ختم کر لے جت باندې اللہ تعالی کا کام کی دیکھے اللہ تعالی یو پیشم وی ور کلا حضور علیہ السلام تا تسلی ور کلا چی خبر کی گما نس یو حروان میں چدا قریش پتہ تم تا کی او اخی ما جان شو دا یو خلاصہ میں تکلیف کا خیال بھی الف لام را ربط مخی صورت سر دادی مخی صورت کے توحید باندھے اللہ تعالی زبردست دلائل پیش کر پدی صورت کے اللہ تعالی مومنان نے خبر ذکر کی کہ توحید دپارا سن قربانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے داغے نتائج و تخلے پاک دیر زر سے کم نخار کر لو دس وقت آ گئے تمام عرب کے نہ توحید خلفا اللہ تعالیٰ کار کر لا اور تو لوی لوی طاقتنا آسن نہ گونش الف لام را اللہ علم نے منا دے حروب نے تل کا یا تر کتاب المبین دا یا سنا دا کتاب کار دی ان انزلنا قرآن بشکم گنا دل کڑے دے دے پیغمبر تا قرآن قرآن دا قرآن چکم نے مزدر دے دا خرقا یا خرقونا چھ بار بار دا لسول کی گی عربینا دا پارا بیج بکرے لعلہم تاخرون دے دا پر اللہ نازل کرے دے جتا سدا کھننا کار واخلے نانو نقصو علیہ کا منگ بیانو بتا بنے پہ ہمرا آسن قصصی دیری مرے دار کسی اور دیری خل کسی دماؤ ہے نا سوب دار من شمگ وائے کرے تاتا الے کا تاتا حاضر قرآن ندی قرآن وین کنت من قبلی اگر کوئی تو مخید قرآن نا لمن الغافلین خاماد نا خبر نوی وما تا توائی اکرلا اور تمہیں خبردار کری اس خال یوسف چکم مخیو یوسف علیہ السلام لیا بی ہی خبر پلار تے ہوئے یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام نظر سلور خضب اور دا یوسف علیہ السلام اور دا پر کشر بنیامین دا نمو مور دا ہو ولادت کے وفات شنا نادر ہونا تخبل مور نہ ہو علی یعقوب علیہ السلام الواد اول سنے نور چاہ مشران زوانان تکڑو ندیر ہونا سر کینہ پیدا شو موس پیدا شو نکم کچھ ہوئی یوسف علیہ السلام علی ابی خل پلار تے بلا یا بتے زما پلارا انی نئے دعا دا عشر کو کبا بے شک مولی دا یول سوری وشم سبل خمرا انور سو میں مولی دا یہ پلارا رہے تو مو چھ مولی دل بھی لرا لی ماتا ساجدین سیدہ کون کی دی قالا یا خوب علیہ السلامت ہوئی یا بنی اے بچیا لا تقصص رویا کا مبین ویدا خوخ پلو اللہ اخوت کا وزرون تم بیان ہوا ولکو تو بیان کے ندیتا سرائنا جو زد بے پیا کی دو لکا دیب تدبیر کی ساد مرگ ہاں پیا کی دو لکا کہہ دا دیب تدبیر کی ساد پر تدبیر دا مرگ ان شیطانا بشک شیطان لنسان لنسان نفر دے ادو مبین دشمن خارا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ اے بچیا دا شانت اللہ تعالیٰ غرکڑی ربکا خود ربو ویعلمکا او طالب خنے پاک علم در کئی من تعویل الحدیث لتعبیر دا خوبنو ویتم نعمتہو علیکا او پرکی نعمتو نخود علیکا بتابانے اے بچیا انتاب اللہ پہ عمر کئی وَلَا لِيَخُوبَ او پَعَال لِيَخُوبَ علیہ السلام مانے کما تمها څنګه چې پوره کړی دی دا نعمتونه الا بویگا صاحب پلارانو باندې من قبلو چې مخکې تیر شوي دي پلارانو نیکنو سوک دیا ابراہیم علیہ السلام نے او اسحاق علیہ السلام نے ان ربکا بشکستا ربو اے بچیا علیمن عالم نے پاس باندھے حکیمن اور حکمت والا ذات نے لقد کان فی یوسف یقیناً دعا یوسف علیہ السلام فقصد یوسف علیہ السلام کے و اخوتی اپرونو دا کے آیات للسائلین نخیدی دپا تپوس کو ان کو لوے لوے برت ندی الوے لوے نخیدی اس خالو یوسف کم مکچی ہوئی رونو دا یوسف علیہ السلام سی ہوئی یوسف خاما یوسف علیہ السلام واخوه رور دد چا بنیامین دے احب الہ بینا دیر محبوب دے الہ بینا زنگ پلار تا مننا زمنگنا ونحن عصبتن او حالان کی منگا لوی جماعاتی ہوں او زوانانی ہوں طول کار منگا روان کرے دے تو لبیڑی منگا پورتا کرے دا او داما شمان خوراکیان دی او زنگ پلار دی تا متوجہ دے ان بانا بے شک زمنگ دا فلارا لفی ضلال مبین خاما پتھو کا خکا رکھے دے نسکور پکار دے رنو نقتلو یوسفا قتل کے یوسف علیہ السلام ابت رہو ہو ورزا یا غرزوے دلر یوسف کتا یخلو لکم وجو ابیکم نو اوزگار بشی تاسو لپارا آغم مخو دپلار خولا چی دی لرے کے دپلار مخو بتاو تو اوزگار شی و تکونو من بعدی او شے بتاسو رسول لے کارنا قوم صالحین قوم صالحان تو بوبا سے او نیکان صالحان بشے قال قائلنا ابي وينكرورو منهم نبينا لا تقتلوا يوسف وجن يوسف عليه السلام لرا وجن مغور ظالمانو والقو في غيابة الجرب اغرز بيد لرا فات يروز يو خويكي يا دون خويوي يلتقط هو فور سبكت لرا بعض السيارات بعض قافلة ان کون تم فائلین خطاسو کا ان کے اہلی کار لرا وجن موضا سے اکیتے غرزوے لے پتے بانے پیسہ روش بٹی رکھا اس پیار تھا مشہر درالے قالو رنو بیا بانا اے زمان گفلارا مالکا سشیتا درا لا تامننا چتمنگ من اعتماد نکے علی یوسفا فبارا دی یوسف علیہ السلام کے وإنا له لناصحون أمغد دفارا خير خوايو أو ناصحان ونسيت كون كيو أرسلوا معنا أني غد لرا معنا أمغ سرا غد سالا چچرے بوزو نو دے منگ سرا فریدا یارتا چھو سری کی آسو خری ہو یالا بولو بیو کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بِشَكَ مُنْغَ دَرَ بَارَا حفاظت کون کیو اے پدارا نو دے پریدا منگ سرا قال یعقوب علیہ السلام توبی انی بشکر شما لیا دننی غمدن کی مال ردا خبرا انت زبو بھی چتاز بوسرنو کے پد سرا وخافو اے بچو زیرے گما ایا کلو زعبو چو بخوری دلر شرم خو وانتو منو غافلون اتاس بردنا فغافل فغفلت کیے خالو بچو وطوین لیلہ مکلو زعبو کو خلو دلر شرم خو اے پلارا ونانو عصبتنو او حالان کی میروی منگلوی جماعتی ہوا حالان کی منگلوی جماعتی ہوا نبے و ان بشک منگا ایدن پتی وقی لخاسرون خامغا پا نقصان کی و پتاوان کی بے ہوا فلما ذابو بھی ارکلا جدی روان کو ارکلا جدی روان کو بھی یوسف علیہ السلام للا او داغد مخنے چھ پوردکو نحپو گوئے پوردکو پخشالے روان کو واجمہو او دوی اتفاق اکرلو ایا جالو ہو چھو غرزی دی یوسف علیہ السلام درا فی غیابت الجب فاتح رو دکوی کے ووحینا الیہ اللہ امگا ویکرا یوسف علیہ السلام تا چھتیا غرزو لو لتنبئنهم اي يوسف عليه السلام تب خبر كثيرون تا بامر فقار ذي سرا هذا جزاده وهم لا يشرون او حالان كذي نفي كي فدي باندي يوسف عليه السلام يوردو آدیش پکڑا ما خامی کو مقتنے کر آدم مکر جانے شروع کرلا آدھا کمی سے سلے ہو آگئے سے پوینو کے لئے پڑھو آپ لیا تو ہوئی جب آپ جانا تو منگ من یقین نکے ہم منگا لو بے کولے ہو دیا منگا جامو سر کے خوضہ لے ہو اور شر مخرا گئے ہو دیا تک تو وہ ماتے کو خوضہ کمی سے ادھا ہوڑی ہو کیا شر مخو چروخ کمی سے تیس سلے نہیں حضر باز بیا تک تو لے وجاءوا اباهم ران الدارونا اباهم فبخفل اخفلتا اشان وقت ما سلطان کی یبکونا جڑان گولے گولا قالوا ویلدوی یا بانا یا زنگ فلارا انا ذہبنا منگتل ہوا نستبقو یوبن مخفیدو مقابلہ کی وطرقنا یوسف فرہمگا یوسف علیہ السلام اندما تائنا فوقت سامان خفل کی فاکرہو الزیبو ویب دارا اخلو دلر شرمہو ومانتا بمومن لنا اور نیتوی یقین کہ ان کی پمنگا باندے ولو کلنا صادقینا اگر پمنگا رشتیا خبر کہو وجاؤو ولا قمیسی دیتا منورا دروک لنو فقمیس یوسف علیہ السلام سرا بدا من قذبنا فغوینو دروجن سرا قال یعقوب علیہ السلام ویلا بل سولت لکم بلکہ خیس لکڑے تا ہوتا ہے بچو انفسکم فل نفسنو امرن یوکار زبسو کما بس صبر جمیل نما بادی لازم دی صبر محترا واللہ المستعان اللہ نب مدد وارما علامہ انتصفون فا خبر بادی چتاسو بیانوے وجا سیارتن رالے او خافلا خافلا تیرے دا اللہ دمکولا اللہ کا ورشہ چھتو کیم یہ گورے لیکن برا والے نسے برکے ماں خطا تکڑا یوسف علیہ السلام باگے کینا سینا نسے روی ویسے نواخو دیر کل انسان ہوگا وجاعت سیارتن رالے او خافلا فارسلو واردہم ولیکل نکافلی والا واردہم و بورن ان کی خبر پادلا دلوا نخط اکڑا دولن دیکڑا بورکا نمبرکا کیا آنا سوا نشروع بیسا نقالو ویلی سڑی خافلی والا تذیر برکی یا بشرا مبارک شے حاضا غلام در خلے لکتے واسر رو بزوا پٹے قتل را بزوا پا مال تجارت کی چلا سنگ تجارت مال لے واللہ علیم بما یعملون اللہ علیم دے باکارون باندے چھتوی کم کولو ندیو کو تیرا غریو وہ خواہ وخواہ پہ اب وصلتا آئی روڑ پکے خون اب لڑوڑے میں لڑا آدھا سے لڑے پہ رشتہ دری روڑے پکے تیرے کڑے دے بیجو کا تجیرا پیگی ہوگا نہیں شتا دے نہ اللہ قابلے سے رہتا پوسو کو نہ آوے سے رہے معلوم کو نہ سب اللہ کو پیسو بانے وقت کو شل دراہی میں دیواغ شتا لے وشراؤہو خاص کو دوی اغلرا بسامنن باسن فاغا پیسو لگو سرا دراہی ما دراہیم مادودہ لشمار وکانو بی من الزاہدین او دوی پکی مد دائے کے من الزائدین لبی رغبتنا نا رغبت نو جی کنے خرد کم مال سوالو خون بس دیل رکو دمخنا وقال اللذین اشترا من مصر لامراتی مصر تو رسیدا مصر کی بولی کی دا عزیزی مصر چولی دا چدا خو غلام ندی نفر دے وہ باہر تک دیر آگئے باغشتو خود دے ہوئی چیزا گوڑی دا غلام ماں ملے بسرن کے زلہ خید ہوئی دا دے دیر اسی خاندان دے اور دا بڑیر خیل سا دے دا ٹھون کور معاملات اور سامانو مالو تو سپارو وقال الذي امياك سيشتراه سوا اشتد لرا من مصر بمصر كي لامراته وي خذ اخفلتا اكرمي مسواه اے خذ عزت کوا ندی ملما آسا ينفانا قریب دا جدی امگل فیدر اور سی آنا تخذہو ولدا یو بونی سمگد لرا پالواز سرا وکذالک مکننا لیوسفا دا شانتی منگا مضبوط کو یوسف علیہ السلام لرا فی الارض فضمکد مصر کے ولنعلمہو او خامہا منگا او خایدتا من تابید الحدیث آفو آد خبرو واللہ غالبنا لامرہی اللہ دور وردی بخفلکار کی ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دخل کنا نپوئی گی ولما بلا شدہو ہر کلا جو رسید بلوخا آتینا حکما ورکمنگ دلرا فیصلہ کولو طاقت وعلما علم مولا ورک وکذالک نجد المحسنین دا شان دی منگ جزا ورکو بدل ورکو نیکو کانو خلقو تا وراودت ہو مطالبو کلا دی خدی دی یوسف علیہ السلام نا اللتی آخذی ہوا فی بیتی ہا چدا یوسف علیہ السلام داگی پکور کی ہوا مطالبات رسول اللہ نفسی لنفس داغنا وغلقت الابواب دمخنے دروازے بند کڑی ہوئے گیٹنے بند کڑی ہو وقالت عزیز نے خیومی لے حیت لک رازا راشد اخوا نقالا یوسف علیہ السلام ویلو معاذ اللہ فناہ والم دا اللہ نا انہو ربی دغا اللہ تعالی زما رب دے احسن مسوایا دین خکڑی دی زما دے انہو لا یفلو الظالمون بشکا خلاصی نمومی ظالمان ما سر خود احسان کر دی اور تم ماترا زنا دعوت رکھے داؤڈے نہ شکریہ وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ یقیناً دیکھتے خاص کرو بھی دے یوسف علیہ السلام وَحَمَّ بِهَا خاص پکڑو یوسف علیہ السلام دخذے لولا رہا برہان ربی انویلی دلے اغدلائل در اخبلا خچور کے دو در رب العالمین دلائل لی دلی ہوں داغی خص منکو کذالکا اللہ وی دارنگی وشوا لنصر پہن ہو والو منگا دی یوسف علیہ السلام نا اسو آبدی والفاشا او بیہائی انہو من عبادنا المخلصین بشکا یوسف علیہ السلام و دبندگان و زمنگا مخلصنا وَسَبَقَ الْبَابُ یوسف علیہ السلام نے خود نفر خودو اور کور خوش ہو اگر امک کشنو دی اور پس رمان لکڑی اور دا کمیس نیو دیو اگر امک روان دی اور دی در اس نرکان کی دا کمیس نا اور گیٹ اٹومیٹک درکی گی آخری گیٹ تا جرور سیدل پا آخری گیٹ کی آدی دی مصرم راہ کارا شو آدی ام بنچم بڑو وَسَبَقَ الْبَابُ دیو پلنم کیگی کی دروازے تا وقدت قمیصو اوشنو لیو زلہی قمیص یوسف علیہ السلام من دبرین دشا طرفنا والف یا سیدہا دیدوارو مدو اغا سردار خلا لدل باب پنیز دروازے باندے نجھے خدا پیش ورا سی خوان براغی نفور غور فتبان دیا لیا قالت خذوی ل زلیخیوی خل خوان دا ما جزا من سزا سزا دا غچا اراد بیالکا چرا دیکھ لینا استا فحل باندی سا سو انا دبدے نگور سزا مند خپل ذکر کی اسنه چې پیش کی راشي مړی نه کیا نه فورم دوی چې سزا ستا جیل لے ما جزا من سر جزا دا چارات بی علکا شرا دیکھلی رستا فحل با نسون دا گنا الا مگر جزا دا دا خدا ہوتا ہوئی این یز جنن چی دیر جیر کی واشولشی او عذاب نلیم یا ولا درناک عذاب برکنشی نقال یوسف علیہ السلام تو بلا یرا ودتنی دی زمانہ مطالبہ کرنی دا ان نفسی زمان دا نفس وشاید شاہدنو او گوئی اگرہ یو گواک ان کی من احلها سیغد احل نخزنو خب اثر سڑیو اگوی جی دا خد و خوان دا خد و سڑیو سلگیاری یو یو بندنمائی بل بندنمائی تا سو گو رہے دی دا کمی سر سڑی کمی سر مخیر شیدلی وی زاب علامه وی چې دې خدای په ځان خلاصو خندیر پوری خطه وی نو به خدای رښتینی دا ایوسف علی السلام ته وځن او کمی څوک کو ضرور سره شې دلی وی زینه مدام معلومیږي چې یوسف په مخ کې مړ نیوی او دا خدای راکاږي دا معلوم شولا چې په دې کې خدای ته وځنه دا یوسف علیه السلام رښتیا دی ا دې دې مسر څو کتل کمه څو درو سونه شې دلې وا دا خدای شي نو شې دلې روغ موټا وا دا ته وې چې دا ستامه کړ دې ا بس غلطي دې کړې ته کوم باسا یوسف علیه السلام دا وې یوسف علیه السلام من دا خط پتی دا خبر پتی دے بانے پریر سرشی او دینا زور مور کرنے او مور کرنے او خدا سے خبر نما نزک اللہ وی و شایدہ شایدنو گوی اکلا یو گوا کون کی من اہلہا چید اہل لخزنو آگوی داوا انکان کمیسو کو کمیس دا یوسف علیہ السلام قد من قبلنا شنی دلی وی دا مخی طرفنا فصدقتا خضب رشتینی وی وہو من الكاذبین آو دا یوسف علیہ السلام رد رو جنو نوی و انکان کمیسو کو کمیس دا یوسف علیہ السلام خود دا شنی دلی وی من دبرن نشار طرفنا فکذبت نخذبت روج نبی و من الصادقین یوسف علیہ السلام بعد رشتن نبی ولما را قمیسه ارکلا چا جیزی مصر اولید قمیس یوسف علیہ السلام خود داشتے دلے و من دبرین درس طرفنا نقال اوی عزیز مصر انو من قید کن داستاسو مکر دے داستاسو مکر ندی ان کہن کن عظیم بے شکا مکر نستا سو ڈیل بھی دیا یوسف اے یوسف علیہ السلام عارضان آزا مخوال والا دے خبرنا آوستا فری نظام بکے آو زلخی توی چے زلخی بخن وارا دخل گنا انکی بشکت چے کنت من الخاتین تید خطا کارنا خبرو خورش بکنا قال نسوتنو نبی بیگ ماتو دا مصر عدلیل شاہی خاندان خضو ملو فی المدینہ تیپا خار کے امت العزیز خضر عزیز ترابط و پتا مطالب اکرنا دخل غلامنا عن نفسی دا نفس دا خد شغفہا یقینن نمتلی دے غلام دا غلام آم پسرکی ننواتلی دی قد شغفها ننواتلی دی زلہ د زلیخی کی حبہا محبت دا یوسف علیہ السلام دا غلام انا لنراہا بشکم گدا بینو فی ظلال مبین دا پکم رائے خارا کے دا سا خارا غلط دا جد اخفل غلامنا حد اخفل نوکرنا مطالبہ کی فلما سمعت بمکرنا ہر کلا چیزیں خزیا چیزیں اور زلیخی مورے دو آگا مکر دے خزو اور خبر اترے داغا مصر دے خزو نو عرص رتی لئینا نو دی استاز جو لگلا اخزو پسی واترت لئونا اور تیاری کو دے خزو پارا متککن تکیا گانی روڑے ونو کو جتا سنا شاید جی کماتو آوار شالے کورسے اور صبح برابر کرا میں جو تکی خودو اور فروٹی وہ تکی خودو لو چاڑی آئیو تسر کی خودا اور زلیخی سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام سوئی کہ پتہ خضبانی ورش راسا نہ ہو غلام ہو شیخ بیوارا کہ جو خضبہ توکتر خضبہ چاڑی اگر شریف فروٹ پر کہیا نبس سے بحران بیران شریف سبحان اللہ ما حاشا اللہ دا انسان دا پرشتہ او پمنس کے فروٹ پر گئیو دا فروٹ پر دے پانے کتے پر کری فروٹ بھی نیشو نو زلیخی دا خونہ جتا سو ما ملا مدکوے جتا دا خبر غلان مطالبہ کرے دا نو تا سو ردہ جا خوصن تو گوڑے گا تا سو حیران جا خبر لازونم پر کرے گا فلما سمعت بمکرهن اکل جی زلیخی مولی دا خبر اتنی دری بیگمات دای مصر ارسلت لئینا ویلی گل آستازی دی خضو پسی واتدت لہن متکا او تیار اکنا دی خضو پر مل مستی او تکیا گانی واتت کل وائدتنا او ور اکنا آریا ویتا من ہننا دی خضو نا سکین چاڑا دا پروٹو دا پارا وقالت خرجو علیہن اوی زلیخی یوسف علیہ السلام تیوی او خرجو علیہن پر خضو باندی ورشا فلما رأينه ارغلا جي خذولي دي يوسف عليه السلام نرا اكبر نه نو ډېر غټيو غنلو وقتوان ايدي هننا او پرېخنا دوی لاسونه خپلو وقلنا دي خذوبي حاشا لله فقيد الله لرا ما ذا بشرا دا خو انسان نه دي ان هذا الا ملك كريم مگر دا یو فرشته دا عزتمند فرشته دا زلیخی تا مکمل ہوشوا قالت اوے زلیخی فذلکن الذی دعا انسان نے فذلکن الذی دعا انسان نے تاو تم دا کن کی ضمیر دے خود تراجی دے اور ذالک اشارہ یوسف علیہ السلام تراجی دا قالت زلیخی فذلک دا یوسف علیہ السلام کن تاو تم بیگماتو الذي دا انسان نے لم تننی پی چتا سو معاملہ مت کوے پر دکی ولقد راوتہ یقین ما دن مطلب کڑی دا ان نفسی دا نفس دا فستا سماد زان بچ کڑی دے اللہ نے ساتھ لی دے وین لم یفن خود دا کارن کو ما کار امر ہو جز و تو کمر کو ما لا یوجننا خام خا بد جی تو لے گما ولا یکون من الصاغرین او خام خا دی بشیوا من الصاغرین ذلیلان نا قال یوسف علیہ السلام رب السجن اے رب زما جیل چکن دی احب الیا دیر محبوب دی ما تا مما دا خبرنا یدعوننی لئی کسی بنی ما درا گئی تا و الا تصرف عنی یا اللہ قسم ما نواننے عنی زمان واننے قید ہننا اتدبیر و مکر دلے خضو اسمو الیہن یا اللہ زمان ما یلشم دی خضو تا وَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ عَذَبَ شَمْنَ الْجَاهِلَانُنَا نَفَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ نُخْدَي فَاقَ بُلُقُ لُو دعا يوسف علیہ السلام ربو رب دد فَسَرَفَانْ هُو نُوَيْرُ لُو اللَّهَ فَاقَدْنَا كَيْدُهُنَّ عَجَلَوْ تَدْبِيدَ لِخُذُو إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِشَكَدَ اللَّهَ تَعَلَى وَرِيْتُنْ كِدِي عَفَارْسَ بَنِي عَلِمْ دِي بے حدیث سے بتولا کہ شیر دا خبر ٹول مصر کے خورش وا فضا سے لگے مجھے پس پا دے جیل دولی گو دے وہ جیل کے واجو دا خبر میں سڑشی اس خدے پاک لاری جوڑی کہ نہ حرو جو چتوالی لاری جوڑی سنگھ انداز کے خدے پاک نہ دا اقتدار اور عزت لار کو لگئی اور ٹورا دنیا بھی میرا بانا کی اور بچہ بھی میرا بانا کی دا کرونا چاہ دی نستجاب له ثم بدا لهم بیا خار شلا بدا خار شلا لهم دی عزیز مصر تا من بعد ما رأوا الآیات پس آئینا چی دیولی دل دا علامی او دا خبر اثری دیویل لا یسو جنن نو خامخا دی بولی گو جیلتا حتی این سے وقت پوری نجیل دیو لے گو وذا حلما وسجنا فتيان نداخل شو ذات سرا دجی کما کہ تن با وقت دو کسان نون سکیس کھڑو یو دا بادشاہ خان سامو روڑے موڑے پر تے اگنا ابن شرابیوں جواب ہے شربتن متن سکل انگور بے پلنا چونو ننگیو بل تو میں چھ ڈوڑے وہ دکے خود شربت میں دکے خود شو نو آ شربتی ہوئی جدا بادشاہ خوبان روڑے مخورا آ خان صاحب میں جدا شربت میں مسکا نہ ہو پہ شو جرا دیکھ اسے چل دے نہ کہ ادھر کر لو جیل دھونے کے تحقیقات کی ہے چیرا بکم شی کی ضرر پہنچتے ہیں نقصان پہنچتے ہیں آج معلومات ہو نا نقصان پر شراب کو تھا مجھے وہ جیل دلال نکالا یہ دلال نو دے کسانو یو خوب بولی دا خان سامو خوب بولی دا چی ما خوب لی دلی دے چی ما نوڑے نسر دا پاس بارکڑی دی اور مرغان تے خوراک کی آگا شرابی خوب بولی دلی دے چی زبیا زم و خپل مالک بانے شراب اور شرابتون اسکم ہے نہ دے دوڑ ہوئے جتا جیل کے تا نیک انسان دے دادا نے مطلب بوزو کو دیا منگ تعبیر و باسی نہ حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دیر خی انسان معلوم شوئے اور منگ تا پتہ لگے دلے در دنیا تا پتہ لگے جتا بے گناہ را خلی اے جرم تان دے کڑے ہم منگ تا دا خوب منگ لگے دے آگوی خوب رہ توے ما دا سے خبر بنی چی انشاءاللہ زبرتا نکم کم برتا خواصل کے مال خدا علم راکڑے دی لخبونو تعبیر اس طرح دا علم ما لخدا راکڑے دی اور دا ذکر راکڑے چی ما دا ناکارا خلق اتباع نہ لکڑے دا مشرکان اتباع نہ لکڑے ما دا خلق اتباع کڑے جا خلق تشیو دی شاہ ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے ما دے خلق اتباع کڑے دا دا زمان خاندان تشیو دی نہ توحید مسئلے وتا او کھڑلا دیس پہ خبر شوی دیس داڑو منی تقریر دے پیغمبر ہے نہ توحید تقریر دا وقت تو خیال کرے تا کہ دی جن دین دا خبر معلوم جو جو سری تاتا جو تپو تپا راشیو تپو تا نہ گئی نہ تالا پکار جی تو تمخ توحید خبر ہو گئی نہ توحید نے خبردار کی نہ دیو دا خبر سوال ذکر کا خیال کرے دے تفسیر تا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ نُدَاخِلُ شُو نَيُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرَى جِنْتَا فَتَيَانِ ذَا زَوَانًا نُورُ قَالَ أَحَدُهُمَا أُمِّي وَدَرِ دَوَالُنَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرَا یوسف علیہ السلام دوئی چی مالی دلی پہ خوب کی جزن چونو ما خمرا شرابو وقال الاخرو ابل بکو بیلو انی ارانی بشک زوین خلزان احملو پہ خراسی چی ما بارکڑی دی دا پاس رسا خل خبزن روڑے تا کنو تویرو آو خوراکی مرغان منو داگینا دا نبینا ابتا بیلی خبر راک منتا پانجام در دی سرا انا نراک من الموسنین بشکم منگا تاوینو اے یوسف علیہ السلام ستدین نیک انسان قالا یوسف علیہ السلام توبیل لا یاتی کمات وامن نبرادی تاو دوارو تا خوراک تردقانی چتا سخرے الا نباتکما مگر زبتا سولد آگے خبر درکما چتا توام سنگ دے خلق و خراب دے بتاوین ہی دائی پنجام سرا قبل آیات یکما مخید رتلو تاوتا تاوتا بلا نید آگلی زبتا خبر درکما ذالکما لا تابی چتا سولد درکما دا مما آئلم دے علمنی ربی علم رکھنے ما داخل پروردگار او ذکر رکھنے دے چینی ترکتو ملت قومن ما افرہ دا طریقہ دا قومو لا یومنون باللہ چاوی ما نرولی پا اللہ باندے وهم بالآخرتی او غیب آخرت باندے هم کافرون او غیب کافران دی نو آغا طریقی ما افرہ دی دے خلقوی اتباع ما افرہ دا نچائی اتباع کو ما وَتَبَاتُ مِلَّةَ آبَائِي مَا هُوَ اتِّبَاعٌ كَرِدَا او تَابِدَارِي مِي كَرِدَا او فِرَوِي مِي كَرِدَا نَتَرِكِي دَفْلَارْ خُلُو افلار سوک تے چی ابراہیم علیہ السلام نے او اسحاق علیہ السلام نے او یعقوب علیہ السلام نے ما کان لنا ندی مناسب مند پرا ان نشرک باللائش من شینا چمنگا شرک پوز اللہ سرہ سشی ذالک من فضل اللہ دا شرک نکولو دا فضل نخلے پاک دے علینا پا منگ باندے وعلی الناس پا خلق باندیم دے ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر دا خلقنا شکر نو باسی نگورا خپل ځان امت او خولو چې زما د خاندان سره تعلق دی د بدعتیانو سره بلیانو سره د مشرکانو سره زما هیڅ تعلق نشته دی دین باندې لري اوسېږي ګوره یا الله دا زخر دی اوس ته وی ته وی مسله بدل کړې یا صاحب سجن اے دو مرګرو د جیل تاسو نن ته پوس کوم هر باب متفرقونا آیا ډیر خدایان جدا جدا خیر داړي ور دي ام الله الواحد القهار او خو یو الله چې زړه ور دي تاسو نن ته پوس کوم ډیر خدایان دي ولې دي درا ته بي زموار دي نن نن کو دي موار دي درا دې زړي دي موار دي درا زمون دي موار دي درا مقدمو دي موار دي دا بیل بیل خدیان دینی ولی دی نو داغ بہتر دی کو یو اللہ بیختر دی او قحارم دی ضرورم دی نو گورا ما تابدون من دونی تا سو عبادت نکوی ما سوا دا اللہ نا الا اسمان مگر تا سو عبادت کوی دا نمونو سمیت موحا چه تاسو ولا دا نمونو کی خوض لی دی انتم تاسو واباوکم او پلاران استاسو کی خوض لی چه تاسو بادو زی موار دی جاتنا نکی زی موار دی کاکا سیب چکم دی نلیوانو زی موار دی بادر و عباد زامنو زی موار دی او پھر بابا من زامنو زی موار دی آسوک چکم دی در زیری زی موار دی آسوک در طبی زی موار دی آسوک در گزن زی موار دی نا اللہ ذکر وی اسماؤنو دا خدا سی نمون دی سمیتو موا چه تاس والا دا نمون کی غدلی دی اندم تازو وابا آفو سازو فلارانو ماندر اللہ و بیامل سلطان نزلی کنی اللہ تعالی فدی نمون سائز دلیل ان الحکم الا للہ نشت اختیار دا اچا الا للہ مگر دیو اللہ دی امرا اللہ حکم کردی دی اللہ تابدو تاسو به عبادت دای ځان کوي الا یا مگر دی الله وکوي ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی من ګورو ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلقنا نه پیږي دغه څنګه مسله توحید ته بیان کړه کبه خیال کوا کنه اوس وتا خو بیان یا اما ادوما ارشیو په دوالو کې دی یا صاحب سجنے اے دو ملک الرجید اما دو کما ارچی پتا سکیت پالو کیاو کستے نفیس کی رب ہو دیبن جیاد بیامو بھی اولار بشی او سکی باپ اخفل مالک باندے حمن شرابو وامل آخرو ارچی اپل کستے فیس لبو دیو بسولے کریشی پتا کنت پیرو نخراپ کی مرغان من ناسی ندر سر مغز بخوریا خوزی الامر اللذی پیسل شوید یو کار اللہ جا کار تیہی تستفتیان تا سفائی کی تفوز کری دی دا پیسلک کل امر دی دا شک خبر ندا وقال اللذی دوننا نو ناجم منو با دیسو پر علیہ السلام دا فتو لگی را جلی سوری بخلاسی کی کنا ناگا دیو چو پورا خون مالک نلاشی نموت یاد کا چتا ہولی پرنا کا پجل کے پروت دیا اگر جلال لگا نہ خبر نہ چھنا اتا کالے تے کر پجن کی وقال للذي اوبي يوسف علیہ السلام للذي اكسا ظننا جدا یقین ہوا انه ناج منما کہ دے خلاص یہ دن کرے نے دو کسان نا سیوتو ویلا یوسف علیہ السلام دے وتو ویلا اذکرنی عند ربک یاد کما نا خپل مالک سرا وانسا و شیطان ذکر ربی ایک رنے کسنا شیطان یادا شد مولا خلو ولبسا فی السجن بضع سنین یوسف علیہ السلام وقت تیر کو پجیر کے سکالا دبیز اطلاع چکم دے نظر نوالا تر نوح پر کی گا نسو اتکال پک دیری کی وقال الملہو انی ارا سبب بقرات دیر من کل باچا خوب لی دا باچا خوب لی دا جیر وہ غواگان مولی دلے سر بے دا وہ غواگان سر بے او وہ غواگان خوار مولی دلے اون دا خوار لکے کی گا دا سر بے غواگان خوری او وہ بگی میوے شنو لی دلے او وګی نو اوتری دی دا اوچ وګری کی شوی دی راشنه وګی خوري کابینه ته وای چې ما درې تعبیر وخایې هغه موږ په دې نه پیګو دا پرګنده خو غوړه دی اسه خیالات دی لري صحیح خط نشته دی هغه شرابي و ته چې زبر ته خبر ده په دې کې په سي ما پرې ده زه له خبر ده قال الملأ وقال الملأ او بھی بادشاہ انیا دا سبب کراتنا بے شک مولد وہ واگانے سمان سر بھی دی یا کل ہننا چھری دی سر بو واگانو ذرا سب نجا بنو او واگانے خوارے دا خوارے لگی شوی دی او دا سر بے واگانے خوری و سب ان سنبلاتن حضرنا او بگی مولد الفغوب کشنا او خرایا بسات او بگی نور او بچو نوچ لگی شوی دیو داشن خوری یا ایو الملعو اے سردارانو افتونی مال خبر را کے پی رویا یا زما پر خوب کی ان کنتم لر رویا تابرون و تاسو خوبنا تابیری سن کیے خان بغیو دویا دواسو احلامن دا پر کرنا خوبنا دی و ما نحنو بی تابیری لحلامن نیومنگا فاتا بیر تتاس خوبنا باندے بی عالمین عالمان نیومنگا وقال الذي ويا كثر نجا منهما اخلا شو دادو قصادنا يو خو پسليشو ايو رخلا شو شرابي وذكر بعد امتنا يوسف عليه السلام تبيني هو سياد كما نرى وذكر يا شو تا بعد امتنا رسو دير ساتنا بادشاہ تو یہ بادشاہ قربان آنا ہونا بے حکم جب تاسل خبر در کما بے تعویل خوب تعبیر دے خوب سرا فارسلون ان ما جل تو لے گئے بے تلا سن بادشاہ ہم لے ونے شیو یا سنگ خوب دے ندیر آگے جل تا یوسف او ایو صدیق پورا سنا لیا سر پکڑے ہوا رشتیا چوے صداقت جن تیرے نخلے بتانا خراب ہو جائے یوسف اے یوسف ایو صدیق اے رشتین انسانا اب افتنا فتورا کا منگتا پی سب بکرا دینا پہو واگانو کے سمان چا سر بیری یا کل ہلنا چخوری دا سر بے واگانے سب انہیں جا پنو وہ واگانے خوارے وسبي سنبلاتنا او وغيشنا اخرى يابسات او وغي نور وچو نوج دنگي شوی دي او داشنا خوري نداح تابير ما تو خوايا لعلي شاچ ذا عرج وغاف شما الى الناس خلقتا لعلهم يعلمون دين فراج دا خلق كوش استاب مرتبه وانده او استاب قدر باني پوشي يوسف علیہ السلام تعبیر ہم ویستو اور ترخی متوکلہ قال یوسف علیہ السلام تو ویل تذرونا سبا سنینا کر کوے کروندہ کوے او کالا پر لبسے کروندے کوے تذرونا کروندہ کوے سبا سبینا سبا سنینا او کالا دابا پر لبسے فما ستمو آیتا سو غلریب پکال کی نفذ روح اغا پریده تی سنبلی فقل وگو کی الا خلیلنا مگر آغا غلا تی اغا تا سخرین اغا تی روبازه مما تا کلونا جی تا سخرین آنور جی تا سلکم نخرین ناغا شتور کے جمکوی اغا وگو کی پریده لیکن چی وگو کی تا ننوی ناغا بیا بزی نخرین ثم ياتي من بعد ذلك يا فراشي رسو تدي وقالنا سبن شداد نوك لدير سخت نقول فدي وقالو بجستانا زخيرا اتاو جمع کرنا نوكال ورپس با قاس اللي راشي باران بنكيگي يوشي بنظر اونيگي نفدي وقالو كبا آغشتاب سکم نخط لیگي اتاو جمع کرنا پھر کے کو نہ پکے قال او یوسف علیہ السلام تذرونا تاسو کرے سبا سنینا او کالا داما پر لبسی فما ستم آغا دانی او آغا پدر جتا سلو کے فزرو ہوا پرے دے بخفل وگو کے پی سنبلی بخفل وگو کے اللہ خلیلنا ہم مگر لگت روپا سے دانی کوئے اڑ کوئے مم آغا تا کنون جتا سخرے سمیا دینی بار ذالکا بے وراشی رسد دیو کالو شادابنا سب ان شداد ان او کال سخت چا بخا سالیوی پائے کے بعد مکا سشی نظر ہو نئی یا کلنا دیو کال بختم شی ما آغلا قدم تمو چتا زمخ کی ذخیرہ کلی دا لہن لدیو کالو قصر زفارا الا قلیلا مگر دان غلا پادشی مما تو سنونو چتا زند زفارا پاس نہ گئی کرے کروندہ کوے بین دیو کالو صفن نہ برستو سمیاتی من بعدیا ذالکامن بے براشی رسو دین یو کال فیہی چپدے کال کے با یو غاس الناس فریاد اور دیشی دخل کو وفی یاسرون اور پدے کے با خلق چکم نے شراب نہ چھوڑی انگور نہ چھوڑی وقال الملك اتوني قومي باشا راول مات دا سڑے دا ہونے لم برک سڑے دے ولما جاؤو رسولو اگلا جی دوبارہ راگے یوسف علیہ السلام دا ساد و تراگے وقالا یوسف علیہ السلام اتوی ارجی واپس شا الہ رب کا خل باشا دلاشا پس الہو تفوسیو کا ما بال النسوت اللتی چسو حال لا خزو قطوانا ہے دیا ورنا چاوی پریکڑیو خپلے گوتے زدا سے نظر زما زخور دین خادم ما دین خدمت پکو ما خلق ہوئی دا سڑے ہوگا نا جب پہلے کیس کے تلے ہوا نمک زما بستر عام سے کم دیا خدیرو گوارے چیز خلق و مک زما پاکی بیان کی چیز پاک انسان دے دیو جنا فلما جا رسول ہر کلا چراغی یوسف علیہ السلام تجیل تا استاد نو قال یوسف علیہ السلام تو وی ارجی واپس شا الى ربک خپل بادشاہ واپس لا شا اخو بادشاہ نے نمل حکمران نے بس ال ہو تقوس کی دا خزنا ما بان النسوت التي سو حال دا خزو التي اخذ خطوان ایدیهن جاوی بریکڑی خپل کوتے ان ربی بشک تمہارا بوش اللہ پاک دے بکید ہننا پکار دے خود سرا علیم عالم دے تو بادشاہ ہم نے سکتا مختار جاتا اور پھر میں دارا چاہت روک دے قال او بھی بادشاہ ما حد بکننا سد شان ساس و اخذو ادراوات کننا یوسفا چکمہ کتاز مطالبہ قرآ دے یوسف علیہ السلام نا ان نفسی دا نفس دا غنا نقلنا نخذو ویدو حاشا للہ فاکی دا اللہ للا ما علمنا منتعلم نشت دے علیہ فلی یوسف علیہ السلام من دے من سو ان دے اس قسم بدے بکل پاک انسان دے قالت امرأة العزيز أبي خذ العزيز الآن مسو حساس الحق ظاهر شهق نعنا راوته ما ردنا مطالبة لدا عن نفسينا نفس لدنا وإنه لمن الصادقين ودعا يوسف عليه السلام دنشتون ندي اللہ وداکار مزد کو یوسف علیہ السلام وہی وداکار مزد کو آج سوال پیدا کی گئی جی گوڑا دانا وقت پر جیل کے تیر کو اب ہم لے زینا چھوڑ سے خدو تھا آوے داکار مزد کو جی زما عزیزی مصر تا پتو لگی شیر زب دے کور کیوں ما چی داگا پر خیلی بوبالی کی ماں خیلتا نہ دکڑے ذالکا دا کام مزد کو چی داستا دے ما واپس کرلو لیا لما دینا پارا چی پتو لگی گی چی انی چی بشک از چی ما لما خون ہو چی ما خیانت ندکڑی بین غیب پا غیب روپالی دلی مولا خوال کی چی زما دا دیدی مصر دے وان اللہ بشک خود پاک لا یادی کے دل خائنین ہدایت نکی اگر چل دا خیانت کے ان کو سرا ہم اوپر جو نفسی